محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ فَمَن هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الْجَسَدَ مُضْغَةٌ إِذَا صَلَحَ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ فلا تغني القلب او كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی راہبری کے لیے انبیاء علیہ السلام کا ایک خوبصورت سلسلہ جاری فرمایا جو آدم علیہ السلام سے جس کی ابتدا ہوئی اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جا کر جس کی انتہا ہوئی. ہم دنیا میں مختلف کام کرتے ہیں، نبی بھی آ کر کام کرتے تھے، بھی کسی کام کی طرف منسوب ہوتے تھے، ہم بھی کسی نہ کسی کوئی ذمہ دار، کوئی تاجر، کوئی ڈاکٹر، کوئی وزیر، کوئی انجینئر، کوئی پولیس والا، فوج والا. تو اللہ تعالیٰ نے 124 نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا. صبح سے شام تک یہ کیا کرتے تھے؟ ان کے ذمہ تھا لوگوں کو اللہ کے بارے میں خبردار کرنا کہ تمہارا رب اللہ ہے، لہذا کیا کرو، اپنے بنانے والے کی اطاعت کرو. اس کا طریقہ خود نبی کی اپنی زندگی، موت کے بعد ایک زندگی ہے، اس میں ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے، جہنم سے بچو اور جنت کی کوشش کرو. ہمارے نبی نے یہ فرمایا، اس لوگوں جنت جہد کرو، جتنی جان کھپا سکتے ہو جنت کی طلب میں کھپا دو. وحربو من النار جہدکم، دوزخ سے جتنا بھاگ سکتے ہو دور سے دور اتنا بھاگ جاؤ. فإن الجنة لا ينام صاحبها، جنت کے چاہنے والے کی نیند اڑ جاتی ہے. وإن النار لا ينام حاربها، دوزخ سے ڈرنے والا بھی وہ بستر پر بے قرار اور بے تاب ہوتا ہے. ایک امتحان میں اللہ نے ڈال دیا ہے. فإن الجنة اليوم محفوفة بالمطر، جس کی طلب کا ہمارے نبی نے شوق دلایا، آگے ایک مشکل بتا دیں. اس میں ایک مشکل یہ ہے کہ جنت مشقتوں میں چھپی ہوئی ہے، ناگواریوں سے اس کو چھپا دیا گیا، جاتے ہوئے دل گھبراتا ہے. محفوظتم بالشہوات واللذات، اور ادھر کیا ہے، دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے لذتوں میں چھپا دیا، شہوتوں میں، گانا بجانا، موسیقی، ناچ گانے، زنا، شراب، اس دنیا کی دوڑ، پیسہ، انہیں اللہ تعالیٰ نے لذتیں بھر دیں اور یہ جہنم کے اوپر ان کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا ہے، گویا انہیں ڈوبنے والا آہستہ آہستہ آہستہ دوزخ میں چلا جاتا ہے. تو آپ نے کہا فلا تلهینکم عن الآخرة، دیکھو دیکھو کہیں یہ چیز تمہیں آخرت سے غافل نہ کر دے، دنیا دوزخ کی لذتیں، جنت کی مشقتیں تمہیں آخرت سے غافل نہ کر. انبیاء علیہ السلام صبح سے شام تک یہ جان مارتے تھے کہ لوگوں کو اللہ کا پتہ بتا دیں، جنت کا پتہ بتا دیں, دوزخ کا پتہ بتا دیں, جنت تک جانے کا راستہ سمجھا دیں, دوزخ سے بچنے کے طریقے سمجھا دیں. یہ ان کی محنت تھی. اس منصب کی وجہ سے اور اس محنت کی وجہ سے اللہ کے وہ سب سے محبوب اور پیارے بن جاتے تھے. پھر اللہ کو اپنے بندوں کی خیرخواہی بہت پسند تھی. اس کیوٹی نے اپنی قوم کی خیرخواہی کو چاہا تو اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا اور اس کے نام کی سورت اتاری, سورت النمل, اور اس کا پورا واضح قرآن میں نقل کیا. وقالت نملہ یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اپنی برادری کو اس نے نصیحت کی, جانے بچاؤ کہیں سلیمان کے لشکر کے تلے روندے نہ جائیں. اللہ کو یہ اتنا اچھا لگا اسے قرآن کا حصہ بنایا. وہ ہدہد ملکہ بلقیس کی خبر لے کر آیا اور ان کی پوری قوم کی بت پرستی کو دیکھ کر آیا تو اللہ تعالیٰ نے پورا ہدہد کا قصہ سنا. اے بیچارا حقیر کا پرندہ, مالی ادا ارل ہدہد ام کان من الغائبین, کہاں چلا گیا؟ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ میرے کاروان کو اپنے تمام ریاتی ساتھیوں کی خبر گیری کرنا اس کا ضروری ہے. خود خود کو بھی آپ آئے جب غیر حاضر پایا تو اس کی بھی تفصیل معلوم کی, کہاں چلا گیا, کیوں گیا, کدھر گیا. وہ جب خبر لایا تو بیمار دیکھی تو کمن سب ان یقین دلن, اس کو بھی قرآن کا حصہ بنایا کہ آپ یہاں بیٹھ رہے ہیں, وہاں صرف 2000 کلومیٹر کے فاصلے پر لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں, میں اتنی بڑی خبر آپ کے لیے لایا ہوں. اس قوم کی خیر خواہی کو شاہ دلن اسے جو قرآن کا حصہ بنایا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات فإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. ایک آدمی ہے خیر خواہی چاہے موسیٰ علیہ السلام, تو اللہ تعالیٰ نے پوری کہانی اس کی قرآن میں سنائی. اس کا ایک مکالمہ اللہ نے قرآن میں سنایا. بندوں کی خیر خواہی, پانی کا گلاس پلانے پر بھی بخشش ہوگی. ایسے واقعات ہیں نجیب میں, دوسری کپار میں جنتی جا رہے تو ایک دوسری ایک جنتی کو پکارے گا, آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ وہ کہے گا نہیں. وہ کہے گا آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو, آپ کو بڑی پیاس لگی تھی میں نے آپ کو پانی پلایا. کہیں گے ہاں یاد آیا, اب میں پکڑا جا چکا ہوں, کیا میری سفارش کری؟ تو کہے گا یا اللہ تیرے اس بندے نے, یہ صحیح ایمان والا کافر نہیں, کافر کے لیے نہ کوئی شفاعت ہے, کافر کے لیے نہ کوئی اس کے لیے جزا ہے سوائے جہنم کی آگ کے. لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, اہل ایمان جو گناہوں کی وجہ سے گرفت میں آ چکے. تو کہے گا یا اللہ تیسرے ایک بندے نے اپنا ایک احسان مجھ پہ جتلا دیا, یا اللہ اب میرا مجھے شرم آ رہی ہے اس کے بغیر میں جنت میں جاؤں, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو اس کو بھی ساتھ لے جاؤ. انسانوں کی خیر خواہی کرنا, بھلائی کرنا. ایک شخص بیمار ہو گیا, ہمارے دائیں بائیں ہر کوئی, کتنے لوگ بیمار ہوتے ہیں, صرف ہم انہیں کو پوچھتے ہیں جو ہمیں پوچھتے ہیں, جو ہمیں نہ پوچھے ہم نے کبھی ان کو نہیں پوچھا, ہے نا بھائی, ایسے ہی ہے نا. یہ اخلاق نہیں ہے, یہ تو کاروبار ہے, کاروبار تجارت ہے, جو پوچھو پوچھو, جو نہ پوچھو نہ پوچھو, اس کا نام اخلاق نہیں. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے سے گلہ فرما رہا ہے, ابن آدم مرضت فلم تردنی, میرے بندے میں بیمار تھا تم نے میرا حال نہ پوچھا. یا اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں, وانت رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی الفلان، تو یہ پتہ نہیں تھا میرا فلان بندہ بیمار ہوا تھا. فلان نہ مسلمان کی شرط ہے، نہ نمازی کی شرط ہے، نہ پرہیزگار کی شرط ہے، نہ تقوی والی کی شرط ہے. چاہے وہ بیمار کافر تھا، یا وہ مشرک تھا، یا وہ ہندو تھا، وہ دہریہ تھا، وہ سکھ تھا، وہ عیسائی تھا، وہ یہودی تھا، جو بھی تھا، یا مسلمان ہو کر وہ شرابی تھا، وہ زانی تھا، وہ جواری تھا، وہ ڈاکو تھا، وہ قاتل تھا، یا اگر وہ نیک تو سب سونے پہ سہا گئے. فلاں عبدی الفلاں، الفلاں نے کوئی قید نہیں لگائی. اما علم تھا، تجھے معلوم نہیں تھا تیرے پچھلی گلی میں میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، اگر تو جا کے اس کا حال پوچھ لیتا تو ایسا تھا جیسے تم نے میرا حال پوچھا. یبنا آدم استطعمک فلم تطعمنی، میرے بندے میں نے تجھ سے روٹی مانگی تو نے مجھے روٹی نہ کھلائی. کہے گا یا اللہ آپ کو روٹی کون کھلا سکتا ہے، آپ تو ہر عیب کے پاس ہیں. تو پھر اللہ کہیں گا اما علمت ان عبدی الفلان، تجھ بتا نہیں میرے فلان، یہاں بھی فلان، اس نے روٹی مانگی وہ بھوکا تھا تو نے نہ کھلائی، اگر کھلا دیتا تو ایسا تھا جیسے تم نے مجھے کھلایا. تم مجھے دے دی، مجھے کھلانے، مجھے پوچھنے کا مطلب نہیں کہ اللہ کو کھلائی، مطلب یہ کہ اللہ یوں فرما رہے ہیں اس کا کھلا میں تمہیں دیتا، اس کا اجر میں تمہیں دیتا، اس کی قدر رانی میں کر کے تمہیں دکھاتا. ابن آدم استسقیت فلم تسقی، میں نے تو اس سے پانی مانگا مجھے پیاس لگی تھی تو نے پانی نہ پلایا. کہہ رہے یار آپ کو کیسے پیاس لگ سکتی، آپ کو پانی کی کہاں ضرورت. پھر لگیں گے ان عبدی الفلان، وہ میرا فلاں بندہ جو آیا تھا پانی پینے، پلا دیتے اس کو، پلا دیتے تو اس کا سلا مجھ سے پا لیتے، مجھ سے لے لیتے. اللہ تعالیٰ کے دربار میں خیر خواہی، خیر خواہی. حضرت علی اور حضرت حسن اور حسین بیمار ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دونوں سے، علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما سے، منت مانو اللہ ان کو ٹھیک کر دے. تو دونوں نے تین روزے کی منت مانی، تین روزے رکھیں گے اللہ ہمارے بچوں کو صحت دے، تینوں ٹھیک ہو گئے. تب دونوں نے روزہ رکھا، افطاری کے لیے کچھ نہیں تھا تو حضرت علی شمعون یہودی کے پاس گئے، اون لے کر آئے. اون وہ اون حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ظہر تک اس کو صاف کیا، وہ انہوں نے واپس کر کے تھوڑے سے جو مزدوری میں ملے اثر تک ان کو پیسا، صاف کیا، گوندھا، پکایا، تین روٹیاں پکا کے سامنے رکھی. دروازے پر آواز آئی، مسکین ہوں اللہ کے نام پہ دو، مسکین ہوں اللہ کے نام پہ دو. دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو بھائی ایک روٹی اس کو دے دیتے، ایک دونوں کھا لیتے، آدھی آدھی بچوں کو دے دیتے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا. یا نہ ہی دیتے ان کی شان میں کیا فرق پڑتا تھا. تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور تینوں روٹیاں اٹھا کے اس کو دے دی. اگلا دن پھر روزہ رکھا، پھر یہ شمعون سے اون لے کر آئے، زہر تک صاف کی، عصر تک روٹی کا اہتمام کیا، جو گوندھنا، صاف کرنا، ان کو پیسنا، گوندھنا، پکانا، پھر تین روٹیاں پکا کے سامنے رکھی. پھر آواز، کھانے کے افطاری کا وقت ہے تو آواز لگی، یتیم ہوں اللہ کے نام سے دو. پھر اس دوسرے کو دیکھا اور پھر تینوں روٹیاں اٹھا کے اس کو دے. پانی پہ روزہ، پانی پہ افطار، سحور اور افطار پانی پر. تیسرا دن آیا، کھانے بیٹھے، اسی طرح سارا قصہ ہو تو بدر کے قیدی چھوٹے، بدر کے قیدی چھوٹے. تو وہ مختلف دروازوں پہ سائل بن کر جو گئے تو ایک ان کے دروازے پر آئے، اسیر ہوں، قیدی ہوں، ابھی چھوٹا ہوں، کوئی اللہ کے نام پہ دو. پھر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر تینوں روٹیاں اٹھا کے اس کو دیکھا. اب تین دن روزہ فاقہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نڈھال ہو کے گر گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے آئے تو گلے لگ کے رونے لگی. حضور بھی رونے لگے. اس وقت قرآن اترا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. یہ وہ لوگ ہیں میرے محبوب میرے پیارے جو خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود غریبوں کو مسکینوں کو کھلاتے ہیں, یتیموں کو کھلاتے ہیں, قیدیوں کو کھلاتے ہیں, اور ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا عمل اس میں اخلاص ہے یا نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں. تو یہ ایسے مقدس لوگ تھے کہ ان کے اخلاص کی گواہی خود اللہ نے دی. انما نطعمکم لوجه اللہ, ہم تمہیں صرف اللہ کے لیے کھلاتے ہیں. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا, ہم تم سے کوئی آہواہ نہیں چاہتے. تو نبی کیا کرتے ہیں, وہ سب سے اعلیٰ درجے کی خیر خواہی کرتے ہیں. یہ تھا مادی خیر خواہی. نبی کیا کرتے ہیں, وہ ابدی خیر خواہی کے لیے جان مارتے ہیں کہ یہ دوزخ سے بچ جائیں, یہ جنت میں جانے والے بن جائیں. وہ اس میں بے قرار ہو کر پھرتے ہیں. ان کی بے قراری, ان کی محنت, ان کی کوشش کس طرح ہوتی ہے, اس کو قرآن ایک صورت میں بیان کرتا ہے. تو صبح سے لے کر شام تک نبی کیسے وقت گزارتا ہے. یہ تبلیغ والے کہتے ہیں مہینے میں 3 دن لگاؤ, ہفتے میں کیا ہے جمعرات کو یہاں آ جاؤ, روزانہ 2.5 گھنٹے دو, سال میں چل دو ہیں. اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام نبیوں والا ہے. بھائی اتنے پر تو ریڑھی والا ریڑھی نہیں لگا سکتا, پکوڑے والا پکوڑے نہیں بیچ سکتا. دنیا کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اس ترتیب پہ نہیں ہو سکتا. نبی کیا کرتے ہیں, نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جو کافروں کی طرف آئے. 950 سال کھپ تپ کے ایک دن اللہ کو اپنا دکھڑا سنانے لگے. اللہ نے سارا دکھڑا قرآن میں نکل کر دیا. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا الم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. یہ ایک سانس میں گویا کہہ رہے ہیں, کیونکہ اگلا مضمون یوں لگتا ہے کہ یہ سارا ایک ہی سانس میں, سانس بھی نہیں لے کر سکا. یا اللہ یا اللہ, نہ میں نے دن دیکھا, نہ میں رات دیکھی, نہ صبح دیکھی, نہ شام دیکھی. میں صبح, میں شام, میں دن, میں رات ایک ہی دھن میں چلا کہ اے لوگو اللہ کی مان لو, اے لوگو اللہ کی طرف آ جاؤ. یا اللہ میں نے تیری طرف پکارا, لیلن ونہارا, دن میں بھی, رات میں بھی, صبح میں بھی, شام میں بھی, گرمی میں, سردی میں, بارش, بجلی, برق, بھاپ, ہوائیں, آندھیاں, طوفان, موسم کی رخ کا بدلنا بدلنا, یہ مجھے متاثر نہ کر سکا. میں صبح سے شام تک اسی میں لگا. آگے مجھے جواب کیا ملا, آپ تو اللہ کا شکر ہے, ہم تو دین کی بات میں جمع ہوتے ہیں. نور علیہ السلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, فلم یزدہم دعائی الا فرارا, وہ میری باتیں سن کر اور بھاگ جاتے تھے. اور جب میں ان کو بلانے لگتا اور ان سے بات کرتا, جعلوا اصابعہم فی آذانہم, یوں کانوں میں انگلیاں دے کے بیٹھ جاتے تھے. اگر آپ سارے یوں بیٹھ جائیں میں بیان کر سکتا ہوں, نہیں کر سکتا. آپ سارے یوں اگر بیٹھے ہوں تو میرا تو بیان بند ہو جائے. پھر صرف یہ نہ کہ یہاں ہو, بلکہ کیا کہا, واستغشوا ثيابهم, کانوں میں انگلیاں اور منہ پہ کپڑا ڈال کے یوں بیٹھ جاتے, نہیں سنیں گے. اور جب وہ یوں کرتے تو انہوں نے اسلام نے کہا, تم انی دعوتہم جہارا, پھر میں زور زور سے بولتا تھا تاکہ ان کے کان بند ہونے کے باوجود میری اس فریاد کو سن لیں. تم میں اعلان تو لہم چیخ چیخ کے میں بولا اسرار تو لہم اسرارا. پھر ایک ایک کے پاس بیٹھ کر اس کی منت خوشامد کر کے اس کو سمجھایا. کیا کہتا تھا مضمون ہے, مضمون بتایا. نبی کیا بات کرتے ہیں؟ نبی صرف اللہ کا تعارف کرواتے ہیں. میں نے ان سے کہا اللہ کی مان لو, توبہ کر لو, استغفار کر لو. دیکھو تمہارا رب ہے زمین بنانے والا, آسمان بنانے والا, تمہیں پیدا کرنے والا. ایک سانس میں سنایا, پھر آگے بیچ میں پھر اللہ تو وقال نوح وقال نوح. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی ساری بات ایک سانس میں کہہ کے جب سانس توڑا تو پھر دوبارہ شروع ہوئے. بولے لگا وقال نوح, پھر دوبارہ نوح علیہ السلام نے کہانی شروع کی. رب انہم عصونی فاتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا صواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا. یہ دوبارہ ایک سانس میں آیا. اللہ یہ تو انہوں نے مانی نہیں, اپنے بتوں کے پیچھے چلے رہے, چلتے رہے, چلتے رہے, میری انہوں نے کوئی نہ سنی. یہ تباہی اور گمراہی میں بڑھتے گئے بڑھتے گئے. دیکھو جہاں نوح علیہ السلام کی کہانی سنائی جا رہی وہاں دعا کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے. اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے, اللہ سے باتیں کیسے کی جاتی ہیں, اللہ سے بات کرو جیسے کسی سے بات کرتے ہو. یہ اصل تو اس میں دعا کا ایک فکرا آ رہا ہے. دعا صرف رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا انک ان تذرهم یضل عبادت ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. ایک بد دعا ہے, ایک دعا ہے. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. دو دعائیں ہیں, کل دو دعائیں ہیں, اور ان دو دعاؤں پر تمہید دو رکوع کی ہے. دو رکوع کی تمہید ہے. پھر جا کر جیسے ہم لوگ نہیں بڑے آدمیوں کی پہلے خوش آمد کرتے ہیں, اس نے یار تم ملنا آیا تھا بڑی سیک آئی تو ملیا لیا, گل تو اپنا کام بتانا ہے. اب یہاں سے شروع کریں گے, تو ملنا آیا تو بڑا دل کتا ہے من ملنا میں ٹور پہ ہمیں کہا جاتا ہے میں سردار صاحب ہوں مل لینا وہاں میرا گزارا نہیں ہوں گا. اب وہ سردار صاحب تھوڑا پدرا ہو گیا ہے اگلا بھی تو مینو ملنا آ گیا ہے. تو اب اس کے بعد جو شروع کرتے ہیں اس کی جس پڑھنے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی کبھی بس دیکھتے نہیں ہے جیسے کام نکالنے کے لیے کسی افسر کسی وزیر کسی ایم پی ایم ایل اے ناظم کیسے ان کی خوشامد چل رہی ہوتی ہے. اور بیچ میں صرف ایک بات جوڑتے, ایک بات, ایک بات کے لیے دس من خوشامد کرتے ہیں ان کی. یہی طریقہ اللہ سے بھی دعا کرنے کا ہے. اللہ سے باتیں کرو, محنت کرو, خوشامد کرو, اپنا دکھ سناؤ, اپنی فریادیں سناؤ, پھر بیچ میں مانگو بھی صحیح. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں مانگنے کا یہ ہے طریقہ. وہ ہمارے تو اماموں کو چند دعائیں یاد ہیں, انہوں نے ایسے ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں, وہ اپنا گا گا کے منگی جانے پوچھو اگلے کڑیاں گن گن کے آمین آمین آمین کی جانے. نہ پتا وہ کی منگی جانا ہے نہ انہوں پتا میں کی منگی جانا. آمین آمین آمین دعا ایسے ہوتی. وہ دعا خوشامد ہے, کسی بڑے کی خوشامد ہے. وہ خوشامد کرنی ہمیں آتی ہے تو اگر ساری تو سنتا ہی کوئی نہیں. کبھی مانگا بھی ہے اس سے, کبھی مانگتے پھر کیا کرتے. من ذا الذی قرع علی بابی فلم افتح له ومن ذا الذی سألنی فلم اعطه. کوئی ہے یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اللہ کا در کھٹکھٹایا اور اللہ نے کھولا نہیں, اور میں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے مجھے دیا نہیں. کون ہے یہ دعویٰ کرنے والا؟ کتنے غصے میں اللہ فرما رہے ہیں. کیا ہوا, کیا پتا چلا کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا, سوال کا طریقہ معلوم نہیں ہے. تو نوح علیہ السلام کی دعا جہاں دعا کا طریقہ بتاتی, وہاں ان کی کہانی بتاتی, وہاں ان کا دکھڑا اور غم بتاتی ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی محنت کو پھیلایا 950 سال میں. یہ ساری کہانی ہمیں سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کل 500 آیات ہیں, 500 آیات قرآن کی, 6000 سے زیادہ آیات ہیں. 500 آیات میں اللہ نے کہا یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کرو یہ نہ کرو, 5,000 سے زیادہ آیات، 500 آیات کو ہضم کرانے کے لیے اللہ نے ہمیں بتائی، اور ان پر کھڑا کرنے کے لیے ترغیب، ترہیب، شوق، جنت، دوزخ، قدرت، کبریائی، یہ ساری باتیں کر کے پھر اللہ تھوڑی سی بات کرتا ہے یہ کر لو، بعض پوری سورت اترتی ہے اس میں ایک حکم بھی نہیں ہے، پوری سورت آتی ہے اس میں کوئی ایک حکم کوئی نہیں. سورہ حدید 3 رکوع کی سورت ہے، میں نے ساری سورت کو جب غور سے دیکھا تو ساری سورت میں صرف 2 حکم تھے، صرف 2 حکم. 2 حکم سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 رکوع سنایا. ابھی کیا ہو رہا ہے، حکم ہی سنائے جا رہے ہیں، حکم ہی سنائے جا رہا ہے. وہ ساتھ نہ ترغیب ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، ایسا نوالا کون، خشک روٹی کون ملے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو بحر و بر کا نبی بنا کر بھیجا. سارے عالم، سارے انسان، سارے جنات، سارے زمانے، سارے سامان، سارے گدا، عورتیں، مرد، سب کے لیے قانون بدل گیا. پہلے تھا قانون وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَالٌ، ہر قوم کے لیے نبی. اب قانون کیا آیا، اِن مِّنْ اُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. یہ پہلا قانون بتاؤ، ہر قوم میں نذیر. وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت میں رسول. لیکن جب ہمارے نبی کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت وہ رب جس نے اپنے محبوب کو سارے عالمین کا نبی بنایا، سارے انسانوں کا، سارے زمانوں کا، سارے جنات کا. اب آپ کے پاس کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی، لا امت بعدکم، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں. ساری دنیا کے انسانوں کو اب پیغام حق اور ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے انتخاب کیا گیا ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا. دیکھو بھائی، ہم لوگ نہیں چنتے اپنے لوگ، یہ بھائی ہمارا ناظم، یہ ہمارا ایم پی اے، یہ ہمارا ایم ایل اے. لیکن اس چناؤ میں بھی کوئی کتنے تو اس سے مخالف ہوتے ہیں، کوئی 100 ووٹ سے جیتتا ہے، کوئی 10 ووٹ سے جیتتا ہے، کوئی 20 ووٹ سے، کوئی 1,000 سے، کوئی 2,000 سے، کوئی 5,000 سے. تو کوئی اس کے مخالف بھی تو ووٹ پڑتے ہیں. پھر بھی جو ہمارا انتخاب ہے تو ہمارے معیار پہ ہوگا. ایک بچہ جب کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو اس کے اپنے معیار ہوتا ہے، ایک بڑا جب کسی چیز کو پسند کرتا ہے اس کا اپنا معیار ہوتا ہے، ایک عاقل فاہم آدمی جب کسی چیز کو پسند کرتا ہے اس کا اپنا معیار ہوتا ہے. تو اگر غور فرمائیں، اللہ جب کسی کو اپنا حبیب بنائے گا تو اللہ کے اپنے معیار پر ہوگا. اللہ نے اپنے معیار پر چنا. اچھا، اب اللہ کے معیار کو کس پیمانے سے ناپا جائے؟ چونکہ اللہ تو لامحدود ہے، اللہ لامحدود ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اول ابتدا کے بغیر، آخر انتہا کے بغیر، قدیم بلا ابتدا، ابتدا کے بغیر قدیم، دائم بلا انتہا، دائمی ابدی ازلی، اول آخر ظاہر باطن. اتنی اونچی ذات کہتی یہ میرا حبیب ہے، تو معیار اسی کے حساب سے ہوگا. تو اب ہم کیسے اللہ کے نبی کا مقام بیان کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا. ان اللہ تخیر القبائل، اللہ نے سارے قبیلے اکٹھے کیے. فاختار العرب، اس میں سے عربوں کو نکال لیا. تخیر العرب، پھر عرب سامنے کھڑے کیے. فاختار مضر، اس میں سے مضر کی نسل کو نکال لیا. تخیر مضر، پھر مضر کو سامنے کھڑا کیا. فاختار قریش، اس میں سے قریش کو نکال لیا. تخیر قریش، پھر قریش کو سامنے کھڑا کیا. فاختار بنی ہاشم، اس میں سے بنی ہاشم کو نکال لیا. تخیر بنی ہاشم، پھر ہاشم کی اولاد کو کھڑا کیا. پھر آپ نے فرمایا، اللہ نے پھر اس میں سے میرا انتخاب کیا. انا خیرکم نفسا و ابا، مجھ سے بڑھ کر کوئی حسب والا نہیں، کوئی نسب والا نہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، میں نے پڑھا ہے من انفسکم، اور ہم پڑھتے ہیں من انفسکم، یہ دونوں طرح ٹھیک ہے. ہمارے یہاں جو قرآن کی روایت ہے اس میں من انفسکم ایک رسول آیا ہے جو تم میں سے ہے. تم میں سے کہہ کر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اپنا آدمی تو دھوکہ نہیں دیتا, اپنا آدمی تو نقصان نہیں چاہتا, اپنا آدمی تو خیر خواہی چاہتا ہے. من انفسکم, ارے مکے والو, تو تم میں سے ہے, یہ تمہارا بدخواہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ اس سے بڑا خیر خواہ کوئی ہے نہیں. یہ بات سمجھائی ہے, من انفسکم, من انفسکم, یہ آیا ہے رسول, یہ تم میں سب سے زیادہ نفیس, عالی نسب, عالی حسب, سب سے بلند خاندان, سب سے بلند نسب, سب سے بلند نسبتیں, من انفسکم, من انفسکم, کہ اس سے زیادہ نفاست والا, اس سے زیادہ بلندی والا نسب کے لحاظ سے کائنات میں اور کوئی نہیں آیا. ولست من نکاحن بلا صفاہ, آپ نے فرمایا عبداللہ سے لے کر آنے والے سلام تک بیچ میں جتنے میرے باپ دادے ہیں کسی نے زندگی پر ایک دفعہ بھی زنا نہیں کیا. جاہلیت کا زمانہ بھی آیا, اسلام کا زمانہ بھی آیا, کسی سے زنا نہ ہوا. نسل و تقلب کا قصہ جدید, یوں آپ نسل در نسل منتقل ہوتے آ رہے ہیں, منتقل ہوتے آ رہے ہیں. آدم علیہ السلام نے شیت علیہ السلام سے آپ کا نسب جا کر ملتا ہے. تو آدم علیہ السلام نے جب شیت علیہ السلام سے کہا بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے جو تیرے باپ سے بھی زیادہ قیمتی, تو شیت علیہ السلام کہنے کے ابا جان کا بیٹا باپ سے قیمتی ہو جاتا ہے, بیٹا باپ سے قیمتی ہو سکتا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تو اس کی بات کرتا ہے, میں تجھے اس کی امت کا نہ سناؤں, تجھے اس کی امت کا نہ سناؤں. کہا کیا؟ کہا دیکھو میں نے ایک خطا کی اور اللہ تعالی نے مجھے بیوی سے جدا کر دیا, مجھے جنت سے نکال دیا, میرے کپڑے اتار دیے, میری اس خطا کو مشہور کیا اور میری توبہ کو عرفات میں جا کے قبول کیا. وہ امت ایسی ہوگی کہ وہ صبح سے شام تک خطائیں کریں گے, اللہ ان کی بیویوں سے ان کو جدا نہیں کرے, اللہ ان کے کپڑے نہیں اتارے گا, اللہ ان کے گناہوں کو ظاہر نہیں کرے گا, چھپائے گا, اللہ ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے بیت اللہ کی شرط نہیں لگائے گا, جہاں وہ بیٹھ کے ہائے کر کے دعا مانگیں گے اللہ ان کو وہیں معاف کر دے گا, اور ساری خطاؤں کے باوجود ایک نہ ایک دن اللہ ان کو جنت میں ضرور داخل فرمائے گا. من انفسکم, عالی نسب, عالی حسب, اس لیے کسی نبی کا, کسی ہستی کا نسب محفوظ نہیں. ہمارے نبی کا نسب حسب سب محفوظ ہے. آپ سے لے کر آدم علیہ السلام تک 80 سلسلے بنتے ہیں, وہ 10,000 برس کی تاریخ کے باوجود سب انگلیوں پہ گنے ہوئے کتابوں میں لکھے ہوئے موجود ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عز بن حمیفع بن سلامان بن عوس بن لوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشف بن حیزار بن بلداس بن یدلاق بن طابق بن جاہم بن نافش بن مافی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسری بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیفی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہان بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناثور بن سروش بن رعوض بن فائش بن عاجر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامح بن متوشالح بن ادریس بن یارو بن ملح العین بن تینان بن آنوش بن شیخ اور بن آدم علیہ السلام. من انفسکم, سب سے نفیس, سب سے اعلیٰ. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو قرآن میں اس کے نام سے پکارا ہے, یا آدم, آدم علیہ السلام سے بات, یا آدم اس کو من تبذر جک الجنہ, یا نوح اهبط بسلام منا, یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, یا داؤد انا جعلناک خلیفہ, یا زکریہ انا نبشرک بغلام, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس, آٹھ نبیوں سے اللہ نے بات کی, نام لیا یا آدم. لیکن جب اپنے نبی سے بات کی کہیں ایک جگہ نام نہیں لیا, بلکہ لقب سے پکارا. لقب سے پکارنا عزت ہے, نام سے پکارنا وہ عزت کا درجہ نہیں ہے. میں آج وہ کلام بیان کرنے گیا تو ایک نوجوان چڑھے ساتھ, ایک دوسرے چڑھے, تو انہوں نے کہا یہ ہمارے صدر صاحب, تو انہوں نے مجھے نام کیوں نہیں بتایا, یہ ہمارے بار کے صدر صاحب, یہ سیکٹری صاحب, نام بعد میں بتایا, یہ صدر صاحب ہیں, یہ سیکٹری صاحب ہیں. یہ کیا ہوا, انہوں نے ان کو عزت دی, انہوں نے ان کو احترام دیا. جیسے ہم کہتے ہیں حضرت صاحب, مولانا صاحب, مولوی صاحب, ڈاکٹر صاحب, انجینئر صاحب, تاجر صاحب, شیخ صاحب, ناظم صاحب, ایم این اے صاحب, اے سی صاحب, جج صاحب. وہ تھوڑا بیان ہم پہلے پہنچ گئے, میں نے کہا جلدی کریں, کہا جی جج صاحبان آ رہے ہیں, جج صاحبان. ان کو کچھ نام تو تھے, نام نہیں لیے, جج صاحبان تشریف لا رہے ہیں. لقب کنیت سے پکارنا احترام ہے, اور نام سے پکارنا یہ کچھ درجے کا احترام ہے. ہشام کے دربار میں تشریف لائے, وہ عطا بن, نہیں وہ کیا, سلیمان یسا, تابعین میں سے کوئی بڑے تھے, مجھے نام بھول گیا, کہنے گیا السلام علیکم یا ہشام. تو ہشام غصے میں سوکھا ہو, تم نے مجھے نام سے کیوں پکارا. عرب میں نام سے پکارنا وہ مقام نہیں ہے, لقب سے پکارنا وہ عزت سمجھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے باقی نبیوں کو نام سے بلایا, اور ہمارے نبی سے جب بات کی تو ارشاد فرمایا یا ایوہ النبی. اللہ یا محمد بھی تو کہتا تو کیا حرج تھا, اللہ کے بندے ہی ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے غلام ہیں. لیکن اللہ کا یا ایوہ النبی, پھر کہا یا ایوہ الرسول, پھر کہا یا ایوہ المزمل, پھر کہا یا ایوہ المدثر. اور یہ المزمل المدثر میں تو لاڈ بھی ہے, لاڈ کا انداز اختیار کیا گیا ہے, اور المدثر میں تو بڑا خوبصورت خطاب ہے. اتنا عام پڑھتے ہیں کملی والے. ایک ترجمہ میں آپ کو اور بتاتا ہوں جو پرانی تفسیروں میں ہے, قدیم تفسیروں, مطلب میں کوئی مجتہد نہیں ہوں کہ اپنی طرف سے اشتہار کر کے بتا رہا ہوں. پرانی تفسیریں کچھ کتابیں دیکھنے کا ذوق رہ جاتا ہے, اس لیے کوئی چیز سامنے آئے گا تو ایک بڑا انجینئر آیا ملنے کے لیے کسی کے ساتھ, تو دم تبلیغ والوں پہ چڑھائی شروع کر, تبلیغ والے ایسے. جب وہ فارغ ہو گیا میں نے کہی بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان بڑی کمزور حکومت ہے اور سنگ دل بھی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ حکومت اتنا رحم رکھتی ہے کہ جو لڑکا 100 میں سے 67 نمبر ضائع کر دے اور صرف 33 نمبر لے اس کو بھی پاس کر دیتا. 67 نمبر ضائع کرنے کے باوجود حکومت پاکستان جیسی حکومت بھی اس کو پاس کر دیتی ہے. میرا اللہ حکومت پاکستان سے یقیناً بہت مہربان ہے. کیا اگر ہم 33 نمبر بھی لے گئے تو حکومت پاکستان معاف کر دیتی ہے, اللہ بھی معاف کر دیتا. باقی کسی چیز کو بھی دیکھنے کے دو رخ ہوتے ہیں, منفی پہلو سے دیکھیں گے تو کمیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی, مثبت پہلو سے دیکھیں گے تو اچھائیاں نظر آنی شروع ہو جائیں گی. اور جب آدمی منفی پہلو سے دیکھتا ہے اوروں کی کمیوں پہ نظر پڑتی چلی جاتی ہے, اللہ پہلی سزا یہ دیتا ہے اسے اپنی کمیوں سے غافل کر دیتا. اور جب اوروں کی اچھائیاں آدمی دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلا قلعہ یہ دیتا ہے کہ اللہ اسے اپنے عیب دکھانے شروع کر دیتا ہے, وہ اپنے عیب کے بارے میں فکر مند ہو جاتا ہے. اور جب آدمی اوروں کی کمیاں دیکھنا شروع کرتا ہے تو اللہ اسے اندھا کر دیتا ہے, اسے اپنا کچھ نظر نہیں آتا. اس کو اوروں پر ہی اس کے تبصرے, اوروں پر اس کی تنقید, اوروں پر اس کی زبان لمبی ہوتی چلی جاتی ہے, اپنے بارے میں وہ جاہل ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیو ایک دفعہ مال غنیمت میں سونا حضرت علی نے بھیجا یمن سے, تو آپ نے عقرہ بن حابس کو دیا, عباس بن مرداس سلیمی کو دیا, اور عینہ بن حسن فزاری کو دیا. لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے, آپ نے ان کو طرح دے دیا. تو ایک آدمی کھڑے ہو کر کہنے لگا اس تقسیم میں انصاف نہیں ہوا. تو آپ کا چہرہ سخت ہو گیا. آپ نے کہا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے؟ اعتراض کرنا شروع کرو گے تو نبیوں تک بھی اعتراض کی مجال پڑی ہوئی, لوگوں نے کی اعتراض. حضرت خالد کی آنکھیں گھوم گئیں, کہا یا رسول اللہ اجازت دے میں اس منافق کی گردن اڑاؤں. ہم نے کہا نہیں نہیں, فجر کی نماز اس نے پڑھی تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ آپ دیکھتے نہیں کیا کہہ کر جا رہا, یہ منافق ہے. آپ نے کہا مجھے میرے رب نے یہ نہیں کہا کہ سینے چیر کے دیکھوں اور دل چیر کے دیکھوں کہ دل میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ جو ہمارے ساتھ ظاہر اچھا رکھے گا ہم بھی اس کے ساتھ ظاہر اچھا رکھیں. حالانکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ منافق, آپ کو تو سارے منافقین کا اللہ نے پتہ بتا دیا تھا, لیکن اس کے باوجود آپ نے موت تک ان سے نبھا کیا. عبداللہ بن ابی کا تو جنازہ بھی پڑھا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کا انتخاب کیا ہے. انتخاب ہے کس بات کے لیے؟ دکانداری کے لیے, حکومت کے لیے نہیں, اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے ہمارا انتخاب ہے. اور دنیا میں اس سے بڑا کام کوئی نہیں. دیکھو اللہ نے ہم پہ کرم کیا, ہمیں کام کا وقت چھوڑا دیا, مزدوری زیادہ کر دی, اجر زیادہ, کام چھوڑا. کیوں؟ عمر جو تھوڑی ہے, عمریں 60-70 سال. پہلی امتوں کی عمریں 200-300. نوح علیہ السلام کا پہلا بیٹا 550 سال کی عمر میں پیدا ہو, پہلا بیٹا 550 برس کی عمر میں پیدا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے عمریں زیادہ دی, ہماری عمریں چھوڑی, لیکن اجر ہمارا زیادہ. آپ نے فرمایا قیامت کے دن ہم سب سے پہلے جنت میں جائیں, آئے سب سے آخر میں جا رہے سب سے پہلے. اہل جنت کی 120 صفیں 80 صفیں میری امت کی ہوں گی. آپ نے فرمایا سارے نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں, ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. اجر بے حساب. باپ کو محبت سے دیکھا, حج عمرے کا ثواب لکھ, ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیا گیا. باپ کو ایک دفعہ محبت سے دیکھا, مقبول حج کا ثواب. فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھا, دو نفل پڑھے, حج اور عمرے کا ثواب. تامتین, پورے پورے بغیر نقصان کے, بغیر کسی کمی کے, اور مقبول حج عمرے کا روزانہ ثواب. صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لی, نہ کوئی خدمت کی, نہ کوئی چائے پلائی, نہ کوئی ناشتہ چلا, صرف جا کے زیارت کر لی, تو صبح سے شام تک جنت کے دو دروازے کھول دیے گئے. بے حساب کر دیا. اس امت کو یہ عزت ملی, کس کو؟ اذان کی دولت ملی. کسی امت کو اذان نہیں ملی, ہمیں اذان ملی. بلال مؤذن بنا. آپ نے ارشاد فرمایا قبر کی مٹی مؤذن کو نہیں کھا سکتی. لا یدبر فی قبر. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو قیامت کے بعد مؤذن کو کپڑے پہنائے ہیں, اور مؤذن تو اسی امت میں اور تو کہیں ہے ہی نہیں. پھر اللہ مؤذن بلال, اور آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا ہر آدمی اپنی قبر سے تو اٹھے گا, لیکن بلال کے ساتھ اس طرح بھی معاملہ ہوگا, ساری دنیا اپنی قبروں سے اٹھے گی. آپ نے فرمایا جب میں قیامت کا دن اٹھوں گا میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا, میرے بائیں طرف سے عمر اٹھے گا, اور میرے پیروں سے بلال کو اٹھایا جائے گا, اور باہر نکلتے ہی اذان دے گا. اذان دے سب لوگ میدان حشر کو پیدل چلیں گے، میں براق پہ چلوں گا، بلال میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پر سوار ہو کر ڈرائیور کی طرح آگے آگے چلوں گا، اور جب میدان حشر میں پہنچے گا تو اپنی اونٹنی پکڑے ہو کر کانوں میں انگلیاں دے کے پھر اذان دے گا۔ اذان بلالی محشر میں سن لینا۔ قرآن فرمایا جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں، جنت اللہ کے نبی کے بغیر کھل نہیں سکتی۔ تو آپ نے فرمایا میں جنت کی سواری کو سوار ہوں گا اور جنت کی طرف چلوں گا تو میری سواری کی لگام، جب آپ سوار ہوں گے اور اونٹنی کھڑی ہو جائے گی، اس کی رسی نیچے گر جائے گی، ہر آدمی کی تمنا ہوگی او ہو یہ دیکھو رسی کون پکڑے۔ تو آج سید کیا، آل کیا، عرب کیا، عجم کیا، قریش کیا، سب پیچھے رہ گئے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال حبشی کو رسی پکڑائی گئی۔ حضرت بلال رسی پکڑ کے ساتھ اگر دروازے پہ دستک دیں گے، آپ جب اندر سے پوچھا جائے گا کون ہے، آپ کہیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہیں گے جنت کے فرشتے رضوان یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہو رہا تھا، آپ کے رب کا ارشاد تھا جب میرا محبوب ہے تم نے خود کھڑے ہو کے دروازہ کھولنا ہے، میں آج تک کبھی کسی کے لیے اٹھ کے کوئی کام نہیں کیا، آپ پہلی اور آخری ہستی ہیں جن کے لیے میں اٹھ کے کھڑا ہو رہا ہوں، اب کا میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ساتھ ساتھ داخل ہوں، غریب آگے آگے مالدار پیچھے، حساب پکڑ لے گا اگر جنت میں ہے تو حساب میں پھنس جائیں گے، اور فقیر آگے آگے۔ پھر آپ نے فرمایا ایک میرا امت سے ایسا ہے جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو آٹھوں دروازے کھل جائیں گے، ہر دروازہ کہے گا مرحبن مرحبا، تو سلمان فارسی یوں گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، کہ یا رسول اللہ یہ کون ہے، تو آپ نے کہا ابو بکر جس کو آٹھوں دروازے پکارے۔ پھر آپ نے فرمایا عمر رات کو جنت میں محل دیکھا، ایک منٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، میں نے پوچھا یہ کس کا ہے، مجھے کہا گیا ایک قریشی کا ہے، میں سمجھا میں قریشی ہوں میرا ہی ہے، اتنا حسین۔ جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے عثمان کا کوئی ارشاد فرمایا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، میرا رفیق عثمان ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں اپنے قریب کیا، پھر فرمایا علی اصحاب ان یکون منزلک مقابل منزل فی الجنہ، اے علی کیا تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، راضی ہے بالکل میرا گھر پورا ہوگا، ساری کمی پوری ہو گئی، جب نبی کے گھر کے سامنے گھر مل جائے۔ پیچھے کہہ رہی ہے، پیچھے کہہ رہی ہے، پھر آپ نے فرمایا طلحہ زبیر ہر نبی کا ایک حواری، میرے دو حواری، ایک طلحہ ہوگا ایک زبیر ہوگا، یہ اس امت کو عزت ملی ہے جس کا کوئی مثل کوئی نہیں۔ آپ نے ایک مجلس میں فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، زبیر جنتی، طلحہ جنتی، سعد جنتی، ابو عبیدہ جنتی، عبد الرحمن جنتی، سعید بن زید جنتی، ایک سانس میں دس آدمیوں کو کٹھی بشارت ارشاد فرمائی۔ کوفے میں ایک شخص حضرت علی کے بارے میں بکواس کر رہا تھا تو سعید بن زید کھڑے ہوئے، کہنے کے لوگ دیکھو یہ کس کو کیا سنا رہا ہے، جبکہ میرے ان کانوں نے سنا اور اس دل میں یاد رکھا اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، عبیدہ جنتی، عبد الرحمن جنتی، اور فلاں بھی جنتی، اپنا نام گول کر گئے، اور فلاں بھی جنتی۔ تو لوگوں نے کہا نشد نہ کہا ابو الاعور من فلان، تو یہ قسم ہے اللہ کی ابو الاعور وہ فلاں کون ہے جس کو گول کر گئے ہو، تو شاید فرمایا اگر تم نے مجھے قسم دے دی ہے تو سنو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سعید بھی جنتی۔ یہ واحد امت ہے جس کے اللہ نے ناز اٹھائے، نخرے اٹھائے، ان کا عمل دس گنا سے سات سو گنا سے بے حساب، آئے من جا بالحسن فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا ہم دس دیں گے۔ تو ہمارے نبی نے کہا یا اللہ زد امتی، اللہ کوئی بڑھا دیا جائے، معاملہ بڑھا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کوئی ہمیں بھی ہم کئی گنا کر کے واپس کریں گے۔ پھر ہمارے نبی نے عرض کی یا اللہ کچھ بڑھا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اے میرے محبوب تیری امت کا ایک عمل 700 گنا کر دوں گا. ایک سے 700 ٹھیک ہے کمی یا اللہ کچھ اور زیادہ کر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھوڑو ذرا تقسیم کو انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا, کوئی حساب نہیں, چیک کھلا دے دوں گا, جتنی رقم لکھنے چاہیں لکھنے پوری کر دوں گا. اس امت میں جنت کے سردار آئے, آپ سیدہ شباب اہل جنت الحسن والحسین, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. اس امت میں جنت کی خواتین کی سردار آئی, آپ سیدۃ النساء اہل جنت فاطمہ, جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ. اس امت میں ایسی خاتون آئی جن کا نکاح اللہ نے آسمان پہ پڑھایا ہے. کوئی عورت نہیں آئی کسی دھرتی میں کسی امت میں جن کا نکاح آسمانوں سے رب پڑھائے. زینب بنت جحش کو حضرت زید نے طلاق دی, عدت گزر گئی, اللہ پاک کی طرف سے اشارہ ہوا نکاح کریں, ایک رسم کو توڑنا ہے. منہ بولا بیٹا کوئی بیٹا نہیں ہوتا, بیٹا وہی ہوتا ہے جس کو نسبی تعلق ہو, جو پشت سے نکلا ہو, لہذا اس سے نکاح کریں. اب آپ کو اندر ہی اندر یہ خیال کہ زید کو تو میں نے بیٹا بنایا ہوا ہے, سارا عرب مجھے تانے دے گا کہ بہو سے نکاح کر لیا, بہو کو گھر بٹھا لیا. آپ پریشان پریشان, یا اللہ کیا کروں, یا اللہ کیا کروں. جب اس پریشانی کو اللہ تعالیٰ نے یوں حل کیا کہ آپ مسجد میں ایک دم آسمان سے وحی آئی, فلما قضا زید منها وطرا زوجنا کہا, چلو جب زید نے طلاق دی عدت ہو گئی, ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا. نہ ایجاب نہ قبول نہ کوئی مہر نہ کوئی وکیل نہ کوئی گواہ نہ کوئی نکاح پڑھنے والا. حالانکہ ایجاب و قبول کے بغیر تو نکاح ہوتا ہی نہیں. ہمارے ساتھی میر خان اس کے نوکر کا نکاح ہو رہا, تو مولوی صاحب نے اس سے پوچھا, چاہوں بھائی فلانے دی بھی اتنے مہر تیرے نکاح جی تو قبول کی تھی؟ اس نے کہا سائیں کہ سارے کی صلاح ہو گئے. مولوی صاحب فرمایا سارے کی صلاح نال کم نہیں بڑھنا, تیری صلاح نال کم بڑھنا, تو دس قبول کیتی کہ کوئی نہیں کیتی. تو یہ رکن ہے, اس کے بغیر تو نکاح ہی نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی ایجاب قبول نہیں, ہم نے آپ کا نکاح کر دیا. اس امت کو عزت حاصل ہے بھائی, یہ عزت یہ شرافت یہ بلندیاں اس لیے ہیں. لارڈ نارڈ نسر ایک بدو آیا, یا رسول اللہ میں تو مر گیا ہلاک ہو گیا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں تھا, میں بیوی کے پاس چلا گیا. ہم نے کہا اچھا چلو غلام آزاد کرو. کہا یا رسول اللہ میں غریب آدمی, میں تو صرف اپنی جان کا مالک, میں غلام کہاں سے لاؤں؟ آپ نے کہا اچھا چلو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہ مجھ سے بڑا مسکین مدینے میں ہے ہی کوئی, میں کس کو کھلاؤں؟ ہم نے کہا اچھا تو چلو 60 روزے رکھو. تو کہنے لگا ایک روزے میں یہ چن چڑھایا, اچھا نہیں کر محمد ایک روزے جو ہے چن چڑھایا جاتا, میں کہہ چن چڑھنے. سارے ہنس پڑے جیسے آپ ہنس پڑے, حضور بھی ہنس پڑے. ہم نے کہا چل بیٹھ جاتے رہے انتظام کرتے ہیں. وہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر گزری ایک انصاری صاحب ہی آئے ٹوکرا لے کر کھجور کا. کہا یا رسول اللہ یہ صدقے کا مال ہے. پاس نے کہا بھائی وہ کہاں ہے؟ کہا جی بیٹھوں. کہا ذرا یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریبوں پر تقسیم کر دے. وہ کہنے کا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں, یہ آپ مجھے ہی دے دیں. تو آپ ہنس پڑے کا چل جب تو ہی لے جا. کوئی پچھلی تاریخ میں ایسا واقعہ دکھا سکتا ہے کہ مجرم کا جرمانہ مجرم کو کھلا دیا جائے, جرم کا جرمانہ بھی مجرم کھا جائے؟ اللہ نے سمت کو لاڈ دیے, پیار دیے, نخرے اٹھائے. ان کی عورتوں کی فریادوں نے عرش ہلا دیا. خالہ بنت ثعلبہ کو خامن نے طلاق دی. وہیں حضور کی خدمت میں یا رسول اللہ میرے خامن نے مجھے طلاق زہار کر دی. زہار ایک جاہلیت کی طلاق تھی. کوئی اپنی بیوی کو کہتا تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے تو وہ عورت اس پہ حرام ہو جاتی اور ہمیشہ کے لیے. اب دوبارہ نکاح ہو طلاق ہو پھر نکاح ہو, یہ شکل بھی اس میں نہیں تھی. یا رسول اللہ میرے خاوند مجھے زہار کر بیٹھے، اب کیا ہوگا؟ کبھی شریعت میں کوئی حکم نہیں آیا تھا، تو اپنے رواج پر فتویٰ دیتے ہوئے فرمایا طلاق ہو گئی، وہ حرام. کہنے یا رسول اللہ، نظر ثانی فرمائے. آپ نے کہا حرمت علیہ تو حرام. کہنے یا رسول اللہ، نظر ثانی فرمائے. تو وہ اب چپ ہو گئے، کوئی مانتی نہیں. جب اس نے دیکھا کہ ہمارے نبی خاموش ہو گئے، کہنے کہ اچھا آپ نہیں سنتے، میں آپ کے رب کو سناتی ہوں. وہی بیٹھے بیٹھے نے کہا یا رب اننی منہ صبیتم صغار ان ضممتہم الی فجاعوا ان ضممتہم الی فضاعوا. اے میرے مولا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اپنے پاس رکھوں گی تو کھلاؤں گی کہاں سے، اور کھانے چلے جائے تو تربیت کون کرے گا؟ تربیت تو ماں کرتی ہے. یا اللہ، اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اٹھا. یہ نہیں کہا کہ جو تیری شریعت میں فیصلہ ہے وہ اتار. اللہ کو پابند کر رہی ہے، اللہ تو نے بھی فیصلہ سنانا ہے نا، میرے حق میں ہو، میرے خلاف نہ ہو. اور یہ ہاتھ سے رو رہی، ایک دم ہمارے نبی پہ وحی اتر آئی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس بیٹھی تھی، انہوں نے اس کو جھنجھوڑا، وحی آ رہی. جب اس نے دیکھا رنگ بدلا ہوا، تو اس نے اور زیادہ رونا شروع کر دیا. کس بات پر؟ کہ پتہ نہیں میرے حق میں وحی آ رہی کہ میرے خلاف آ رہی. جب وحی ختم ہوئی، آپ نے آنکھیں کھولی، پسینہ بجا، قولا ابشری، قولا تجھے بشارت ہو، تیرے رب نے تیرے حق میں فیصلہ دے. اور پھر کیا کیا؟ اسے تاریخ اور حدیث کا حصہ نہیں بنایا، قرآن کا حصہ بنایا، تاکہ قیامت تک قولا کی عظمت پر ڈنگ کا بچتا رہے، اور آنے والی عورتوں کے پر ایک حجت قائم ہو کہ ایک عورت بھی اس مقام تک جا سکتی ہے کہ اللہ کا عرش ہلا دے اور قرآن اتروا دے. قرآن اترا قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما هن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور. آگے چل رہا سارا قصہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہاں ہم نے سن لیا، ہم نے سن لیا اپنی بندی کا دکھڑا اور شکوہ اور فریاد جو آپ کے پاس لے کر آئی تھی. پھر آپ نے تو سننا چھوڑ دیا، اور میں تو سن ہی رہا تھا، میں تو دیکھ ہی رہا تھا. آپ انکار کر رہے تھے، وہ اقرار کروا رہی تھی، اور واللہ یسمع تحاورکما، میں آپ دونوں کا مناظرہ سن رہا تھا. اور میں تو جانتا بھی ہوں، اور میں تو دیکھتا بھی ہوں، اور میں تو سنتا بھی ہوں. میں نے خولا کے حق میں فیصلہ دے دیا، یہ طلاق کوئی طلاق نہیں ہے. مائیں وہی ہیں جو جنتی ہیں، بیوی ماں نہیں بن سکتی. البتہ یہ بول بہت غلیظ ہے، اس کا کفارہ دیا جائے. اس کا کفارہ ہے غلام آزاد کرو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا 60 روزے رکھو، بیوی تمہارے اوپر حلال ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ایسی خواتین پیدا فرمائی، اللہ پاک کا عرش ان کے لیے ہلا. یہ سب اعزاز، یہ سب احترام کس لیے تھا میرے بھائیو؟ کہ یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نائب بن کر پوری دنیا کے انسانوں کو پیغام حق پہنچانے کے لیے منتخب کی گئی ہے. وجتباکم، چن لیے گئے. تبلیغ کوئی جماعتی کام نہیں ہے، تبلیغ امت کا کام ہے، امت کا کام ہے. اور اس امت کی سب سے بڑی پہچان تبلیغ ہے. لیکن مدت ہوئی چھوڑ بیٹھے، پھر بھول گئے، پھر بھولنا بھی بھول گئے، بالکل یاد بھلا دیا. اور آپ نے حجت الوداع کے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، فلیبلغ الشاہد الغائب، 10 تاریخ کو، پھر 11 کو، فلیبلغ الشاہد الغائب. آپ نے مسلسل اس جملے کو دہرایا کہ میرا پیغام غائبین تک پہنچا دیا جائے، غائبین تک پہنچا دیا جائے. یہ اس امانت کو انسانیت کی طرف منتقل کرنے کا کام ہے تبلیغ. یہ کوئی جماعتی کام نہیں، اللہ نے اس کام کو سب سے افضل بنایا ہے، سب سے اعلیٰ بنایا ہے. اس لیے عمل کا وقت تھوڑا، اجر زیادہ. عمل کا وقت تھوڑا، اجر زیادہ. ایک انجینئر ایک نقشہ بنا کے اس پر 50,000 لے لیتا ہے، اور ایک مستری پورا گھر بناتا ہے وہ 50,000 نہیں لے پاتا، صرف نقشہ بناتا ہے. اور وہ کروڑوں روپے اس پہ لے لیتا ہے. اس وقت ابراہیم مسجد لاہور والی اس کا نقشہ بنانے والے نے 1.25 کروڑ روپیہ لے لیا, اور جو اس بنیاد سے لے کر لنٹر تک جس مستری نے کام کیا وہ تو 1.25 لاکھ نہیں لے سکا ہوگا, جائے کہ 1.25 کروڑ. کیوں؟ اس کی محنت, اس کی جہد کا صلہ ایسا ہی ہے. اتنی بڑی عمارت کا نقشہ دینا, اس کی ذمہ داری اٹھانا, اس پر جتنے بھی وہ پیسے دے اس کا حق بنتا ہے. تو اللہ نے اس امت کو وقت چھوڑا دیا, 60 سال 70 سال, کام بڑا دے دیا, سب سے عظیم سب سے حسین اجر بڑھا دیا. دوسرا اللہ نے انعام یہ کیا کہ ہمیں سب سے آخر میں رکھا تاکہ جنت کا انتظار تھوڑا ہو. انتظار بھی تو مصیبت ہے نا, کہ گاڑی 3 گھنٹے لیٹ ہے, بیٹھے ہوئے سکڑے پائے گئے, گڈی نہیں آندی پہ, اور جاتے ہی پتا چلے سگنل ڈاؤن ہو چکا ہے, کتنی خوشی ہوتی, چلو چھوٹے کر لو, چھوڑنے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل آخر میں کر دیا تاکہ جنت کا انتظار مختصر ہو جائے. تیسرا فضل یہ فرمایا کہ اللہ نے ہمیں ہر قوم کے عیب ثواب سنائے ہیں. فرعون نے یہ کیا, قارون نے یہ کیا, شداد نے یہ کیا, نمرود نے یہ کیا, قوم سبا نے یہ کیا, قوم لوط نے یہ کیا, فلاں فلاں فلاں نے یہ کیا, سارا بتایا. لیکن اب ہمارا نمبر آیا تو اللہ نے ہم پہ ایسی چادر ڈال دی کہ ہمارے بعد کوئی ہے ہی نہیں جس کو بتائے گا. ہمارے سارے گناہوں کو اللہ نے چھپا دیا, اور موت کے بعد بھی چھپا دیا. ہمارے نبی عرض کریں گے یا اللہ میری امت کا حصہ میرے حوالے کر, اللہ کہیں گے کیوں, کا میں حساب لوں گا تاکہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے اور ان کا حساب میں ہی لے لوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب آپ ان کا حساب لیں گے تو پھر ان کو آپ کے سامنے تو شرم آئے گی نا, نہیں میں آپ کو بھی نہیں دیتا, میں چپ کر کے پردے میں ان کا حساب لے لوں. کام بڑا دن ملا بھائی, وقت تھوڑا, کام زیادہ. پہلی امتوں کی عمریں قوم عاد کا بچہ 300 برس میں جا کے مکمل ہوتا ہے, ہماری 300 سال میں 6 نسلیں ختم ہو جاتی. ایک عورت بچے پہ رو رہے, 300 سال میں مر گیا, رو رہے, ہائے میرا پوتر نہ تو کچھ کھدی نہ پیتی نہ جگ ویکھیا نہ جہان ویکھیا, 300 سال گزارے. تو ایک شخص سے کہنے لگے, اماں تو اس پہ رو رہی ہے, تو یہ پتہ نہیں حکومت آنے والی ہے جن کی کل عمر 60-70 سال ہو. کہنے کے ہیں, صرف 60-70 سال؟ اچھا, تو کیا وہ رہنے کے لیے پھر گھر بنائیں گے؟ اماں کو اگر آج چکر لگا دو, اگر آج اماں کو چکر لگوا دیا جائے تو دیکھو 60-70 سال والوں نے گھر کیسے بنائے ہوئے ہیں, تو بیچاری دوبارہ مڑ مر جائے. تو وہ کہنے لگی, اگر میری اتنی عمر ہوتی تو میں ایک سجدے میں گزار دیتا. اللہ نے ہمیں دعوت اللہ, تبلیغ کا کام دیا. دیکھو ایک ہیرا ایک رتی کا, اس سے آگے پڑا ہوا 10 من لوہے کا ڈھیر. تو یہ چھوٹا سا ہیرا ہے, آگے 100 من لوہے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے, قیمت اس ایک رتی کی زیادہ ہے, اس کی کیفیت عالی شان ہے. اللہ نے اپنی ذات کسی عربی زبان میں کسی چیز کی خوبی کو بتانے کے لیے 3 درجے ہیں, 3 لفظ ہیں, ایک حسن اچھا, ایک حسین بہت اچھا, ایک احسن سب سے اچھا. اچھا حسن بہت اچھا, حسین سب سے اچھا, احسن. تو اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین, سب سے اچھا اللہ. اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین, اللہ سب سے اچھا. من احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون, اللہ سب سے اچھا. اللہ اپنے دین کے بارے میں کہتا ہے من احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ, دین اسلام سب سے اچھا. اللہ قرآن کے بارے میں کہتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث, قرآن سب سے اچھا کلام. اللہ جنت کے بارے میں کہتا ہے اصحاب الجنة يومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا, جنت سب سے اچھی. احسن احسن کٹھور ہے نا, من احسن من اللہ صبغۃ, اللہ سے زیادہ حسین رنگ اس کا ہو سکتا ہے؟ ہمارے بارے میں فرماتا ہے لِيَبْلُغَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, میں دیکھوں گا تم نے سب سے اچھا عمل کون کر کے آتا ہے. زیادہ کی شرط نہیں لگائی, زیادہ کی شرط نہیں, اچھے کی, سب سے اچھا. ایک دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر کا مقام اس کے کثرت عمل کی وجہ سے نہیں بل لما وقر فی قلبہ, اس یقین کی وجہ سے ہے جو یقین اس کے دل میں اتر گیا. تصدیق, امت کا پہلا تصدیق. تو اب احسن احسن احسن کٹھے ہوئے, سب سے اچھا اللہ, سب سے اچھا دین اسلام, سب سے اچھی کتاب قرآن, سب سے اچھا ٹھکانہ جنت, سب سے اچھا رنگ وہ اللہ کا, سب سے اچھا فیصلہ وہ اللہ تعالیٰ کا. تو سب سے اچھا عمل اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو ہمارا کام بن گیا, کیونکہ لگا رہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, میں نے یہ دیکھنا ہے تم نے سب سے اچھا عمل کر کے کون آتا ہے. تو اگر اپنے طور پر چلتے تو شاید دھوکہ کھا جاتے, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ہے کوئی دعوت اللہ سے بڑھ کے خوبصورت بات کرنے والا؟ من احسن, من احسن یہ ایسا جیسے کوئی پہلوان کھڑا کر کہہ رہا ہے کوئی میرے مقابلے میں, ہے کوئی میرے سامنے آنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کے عمل کو پہلوان کی طرح اکھاڑے میں کھڑا کر کے اعلان کیا ہے, ہے کوئی تبلیغ جیسا کام کرنے والا؟ من احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمین. ہے کوئی بھائی جو اللہ کی طرف بلانے سے زیادہ اچھا کام کرتا ہو؟ چلی اوٹ والے لکڑی کا کام بڑا اچھا کرتے ہیں, لکڑی تو بڑی دنیا نے اچھی بنا لی, تجارتیں تو بڑی دنیا نے اچھی کر لی, اور حکومتیں تو بڑی دنیا نے اچھی کر کے دکھا دی, پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا میں تمہیں بتاؤں سب سے حسین کام, سب سے اچھا کام, سب سے بڑا کام ہے دعوت الی اللہ. من احسن قولا ممن دعا الی اللہ, جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے اس سے زیادہ حسین کام کوئی نہیں, دو شرطوں کے ساتھ. وعمل صالحا, خود بھی اچھا عمل کرتا ہو. وقال انني من المسلمين, مسلمان بن کے بات کرتا ہو, فرقہ واریت کی بات نہ کرتا ہو. یہ اس کا مطلب آج کے لحاظ, اس کے بہت سے مطلب ہیں لیکن یہ مطلب مجھے آج کے ماحول میں سب سے زیادہ پسند آیا, کیونکہ آج ہر کوئی اپنے مسلک کی بات کرتا ہے. اللہ نے تبلیغ میں یہ خوبصورت, یہ خوبصورت سنت کو زندہ کیا کہ تبلیغ میں اللہ کی بات, دین کی بات, مسلک کی بات نہیں. یہ سوا گھنٹہ بات تو ہو رہا ہے, آپ دیکھ ہی رہے ہیں, کوئی دائیں بائیں کی بات, یہ اللہ اس کے رسول کے قرآن سے حدیث سے پاک رہے. وقال انني من المسلمين, جو فرقہ واریت کی بات نہیں کرتا. اس لیے کہ بھائیو ہم پہلے ہی آپس میں لڑ لڑ کے برباد ہوئے پڑے ہیں, مرے نو مارے کا مدار, پہلے ہمیں بھیروں نے کاٹا, پھر آپس میں لڑ لڑ کے اگر کٹ مرے تو اس کا آخری فائدہ کافر اٹھائے گا, مسلمان کبھی نہیں اٹھائے گا. یہ امت جب بھی اختلاف کا شکار ہوئی ہے پرز پرز ہو گئی, جب بھی ان میں نفرتیں آئی ہیں اللہ پاک کا قیدی نظام ان کے خلاف ہو, اور اللہ پاک کی پکڑ ان پر شدید ہو گئی. محبت فرض ہے, اختلاف فطرت ہے, اور محبت فرض ہے, محبت رکھنی ہے ہر حال میں, اختلاف کے باوجود بھی محبتوں کو باقی رکھنا ہے. فیصلے اللہ کرے گا کون کس رخ پر چلا, کون کس رخ پہ مرا, اس کا ٹھیکیدار میں نہیں ہوں. لگتا ہے اللہ اپنے نبی سے بھی فرما رہا ہے آپ ان پر کوئی داروغہ اور چوکیدار نہیں ہیں, میرا ان کا اپنا معاملہ ہے. تو ہمیں محبت کا حکم ہے, تو تبلیغ کا کام دنیا کا حسین ترین کام, دنیا کا افضل ترین کام, دو شرطوں کے ساتھ. عامل صالحا, خود بھی اچھا عمل کرے. وقال انني من المسلمين, اور اپنے آپ کو مسلمان بنا کے پیش کرے. میں ایک دفعہ بڑی پرانی بات ہے 20-25 سال پرانی بات, میں بس میں بیٹھا تھا تو ایک بیٹھے تھے بڑے میاں میرے پاس, کہنے کے بیٹا تو کون ہے, جو بندی ہے کہ بریلی ہے؟ میں نے کہا چاچا میں مسلمان ہوں. کہنے کہ میری اتنی عمر گزر گئی مجھے یہ جواب آج تک کس نے نہیں. میں کہا چاچا میں مسلمان ہوں, ہمارا تعارف مسلمان ہے, ہو تماکم المسلمین, اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے, مسلمان. آگے مساجد مقاصد مختلف, من احسن قولا ممن دعا الى اللہ, ہے کوئی دعوت اللہ سے بڑھ کر خوبصورت بات کرنے والا؟ آنے صالحا خود بھی استعمال کرے, وقال انني من المسلمين, اور اپنے آپ کو مسلمان بنا کے چلے. اللہ کے نبی توحید کا پیغام لائے, یہ پیغام آگے پہنچانا اس امت کے ذمے. اللہ کے نبی اخلاق کا پیغام لائے, یہ پیغام آگے پہنچانا اس امت کے ذمے. اللہ کے نبی عبادات لائے, نماز کا زندہ کرنا ساری امت کے ذمے, روزہ حج زکات کا زندہ کرنا ساری امت کے ذمے, معاشرت لے کر آئے, معاشرت کے احکام زندہ کرنا اس امت کے ذمے, حکومت کا نظام بتانے بتایا, حکومت میں اللہ کے دین کو زندہ کرنا اس امت کے ذمے, سیاست میں, عدالت میں, معاشرت میں, تجارت میں, کھیتی باڑی میں, زندگی کے معاملات میں, لڑائی میں, جھگڑے میں بھی اللہ کے محبوب نے طریقے بتائے. یہ پیغام حق ہے میرے بھائیوں, ھذا بلاغ للناس, اس پیغام کو دنیا میں پہنچانا ہے. سب سے پہلا سبق توحید کا ہے جو ہم نے دنیا کو جا کے دینا ہے, جہان کو یہ بتانا ہے کہ ان لہذا الخلق خالق, اس جہان کا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے, اور وہ اللہ اپنی ذات میں ایسا اللہ ہے کہ لا الہ الا ہو, کوئی اس کا شریک نہیں, لا الہ الا ہو, کوئی اس کا بدل نہیں, لا الہ الا ہو, کوئی اس کا ساتھی نہیں, لا الہ الا ہو, کوئی اس کی بیوی نہیں, اللہ لا الہ الا ہو, کوئی اس کا بیٹا نہیں, لا الہ الا ہو, کوئی اس کا مشیر نہیں, لا الہ الا ہو, کوئی اس کا وزیر نہیں, لا الہ الا ہو, کوئی زندگی کی ضرورت اس کی ضرورت نہیں, لا الہ الا ہو, کوئی اس کا بدل نہیں, لا الہ الا ہو, کوئی اس کی مثل نہیں, لا الہ الا ہو, کوئی اس کی شبیہ نہیں, لا الہ الا ہو, کوئی اس کی نظیر نہیں, لا الہ الا ہو, کوئی اس کا ند نہیں, لا الہ الا ہو, کوئی اس کی مثال نہیں, لا الہ الا ہو, کوئی اس جیسا نہیں, اللہ لا الہ الا ہو, وہ اکیلا ایک اللہ, و الہکم الہ واحد, لا الہ الا ہو, رب المشرق والمغرب, لا الہ الا ہو, فإن تولوا فقل حسبی اللہ, لا الہ الا ہو, انی انا اللہ, لا الہ الا انا, اللہ لا الہ الا ہو, له الاسماء الحسنى, هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ پیغام پوری دنیا کے انسانوں کو پہنچانا ہے. کوئی چیز خود نہیں بنی, زمین جسم نہیں, اللہ نے بچھائی, والارض فرشناها, آسمان بلند نہیں ہوئے, اللہ تعالیٰ نے بلند کیا, والسماء رفعها, اور سورج چاند خود نہیں حرکت میں آئے, اللہ نے حرکت دی, الشمس والقمر دائبین, سورج کو اپنے نظام میں خود نہیں چلایا, اللہ نے چلایا, الشمس تجری لمستقر لها, چاند نہ خود گھٹا نہ خود بڑھا, اللہ نے گھٹایا, اللہ نے ہٹایا, والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم, پانی بہا تو اللہ تعالیٰ نے بہایا, اور پانی زمین کے اندر اترا تو اسکناہ فی الارض, اللہ تعالیٰ نے اتارا, بادل اٹھے تو اللہ نے اٹھائے, الم تر ان اللہ یزجی سحابا, بارش برسی تو اللہ نے برسائی, انا سببنا الماء صبا, زمین پھٹی تو اللہ نے پھاڑی, ثم شققنا الارض شقا, درخت نکلے تو اللہ نے نکالے, فانبتنا فیها حبا وعنبا, مرد عورت کے جوڑے بنے تو اللہ نے بنائے, وخلقناكم ازواجا, نیند آئی تو میرا اللہ لے کے آیا, وجعلنا نومكم سباتا, دن لایا تو میرا اللہ لے کے آیا, وجعلنا النهار معاشا, آئی تو میرا اللہ لے کے آیا, وجعلنا اللیل لباسا, سات آسمان بنے تو میرے رب نے بنائے, وبنینا فوقکم سبعا شدادا, سورج میں آگ بھری تو میرے اللہ نے بھری, وجعلنا سراجا وهاجا, آسمان سے پانی برسا, تو انزلنا من المعصرات ماء سجاجا, تو اللہ نے پانی کو برسایا, پہاڑوں کو گاڑا, تو والجبال ارساها, اللہ تعالی نے پانی کو بہایا تو اللہ تعالیٰ نے, ہواؤں کو چلایا تو اللہ تعالیٰ نے, زمین میں خزانوں کو بھرا تو اللہ تعالیٰ نے, کڑوا پانی بنایا تو اللہ نے, میٹھا بنایا تو اللہ نے, بیچ میں پردہ ڈالا تو اللہ نے, صدف میں موتی بنایا تو اللہ نے, اسی پانی کے قطرے کو سانپ کے پیٹ میں جا کر منہ میں جا کر زہر بنایا تو اللہ تعالیٰ نے, اسی پانی کو کیڑے کو کھلا کر ریشم بنایا تو میرے اللہ نے, اسی پانی کو شہد کی مکھی کو پلا کر شہد بنایا تو میرے اللہ نے, اسی پانی کو ہرن کو پلا کر مشک کا نافا بنایا تو میرے اللہ نے, اسی پانی کو گائے کو پلا کر دودھ بنایا تو میرے اللہ نے, اسی پانی کو بکری کو کھلا کر اس کا گوشت بنایا تو میرے اللہ نے, اسی پانی کو درختوں کو پلا کر آم کھجور پھل پھول زیتون گلے مکی اور جوار باجرہ جو کو بنایا تو میرے اللہ تعالیٰ نے, اسی پانی کو میٹھا اور کڑوا بنایا, ہاگا ازبن پراتن سائے شراب ہو وہ مجاج, یہ میٹھا مزیدار یہ کڑوا بدبودار, بحر بر سرا و سوریا شمس و قمر, لیل و نہار شرق و غرب شمال و جنوب فوق تحت ماضی حال مستقبل میں ایک اللہ ہے, ایک اللہ ہے, ایک اللہ ہے, قل ہو اللہ احد, بے مثل اللہ, بے مثال اللہ, دین سے پاک اللہ, بچوں سے پاک اللہ, شریف سے پاک اللہ, اور ضرورت سے پاک اللہ, کھانے سے پاک اللہ, سونے سے پاک اللہ, اونگ سے پاک اللہ, تھکن سے پاک اللہ, جہل سے پاک اللہ, جہالت سے پاک اللہ. کوئی اللہ کے سوا جو اوقات کو جھپٹنا سکھا دے, ہے کوئی اللہ کے سوا جو اس کو بلندیوں میں اڑنا سکھا دے, ہے کوئی اللہ کے سوا جو گدھوں جیسے جمعدار پیدا فرما کے دکھا دے, جو مردار کھاتے پھریں ان کو خوشبودار نہیں چاہیے, انہیں بدبودار چاہیے, تاکہ زمین میں گلنے اور سڑنے کا نظام انسانوں کو تباہ نہ کر دے. کوئی ہے اللہ کے سوا جو مچھر کو نغمہ دے دے, جو لوگ سائرن بجاتا ہوا آ رہا, جو مچھر کو کاٹنا سکھا دے, ہے کوئی میرے اللہ کے سوا جو پھول کو مہک دے دے, پنکھڑی کو سفیدی دے دے, گلاب کو سرخی دے دے, چمیلی کو سفیدی دے دے. کوئی ہے اللہ کے سوا جو مور کو ناچ سکھا دے, کوئی ہے اللہ کے سوا جو بلبل کو نغمہ سکھا دے, کوئی ہے اللہ کے سوا جو کوئل کو کوکو سکھا دے, کوئی ہے اللہ کے سوا, کوئی ہے میرے رب کے سوا, کوئی ہے میرے خالق کے سوا, کوئی ہے میرے مالک کے سوا, کوئی ہے رب ذل جلال والے کرام کے سوا جو کائنات کا نظام چلا کے دکھا دے, نہ تھکے نہ اونگے نہ سوئے نہ گھبرائے اور نہ پریشان ہو. پہاڑ کو گاڑا, پانی کو چلایا, دو متضاد چیزیں ہیں. پانی چلنا مانگتا ہے, پہاڑ گڑنا مانگتا ہے, ہوا لطافت مانگتی ہے, زمین کثافت مانگتی ہے, فرشتہ نور مانگتا ہے, انسان روزی مانگتا ہے, مچھلی اپنے اندر میں پانی کے اندر پانی کو مانگتی ہے, اور تہ خاک چلنے والا کیڑا وہ اندر کی گرمی کو مانگتا ہے, بلندیوں میں اڑنے والا عقاب وسعتوں کو مانگتا ہے, چیونٹی اپنے دل میں بیٹھ کر خوراک مانگتی ہے, ویل بڑے پیٹ کے ساتھ خوراک مانگتی ہے, ہاتھی اتنی بڑی سونگ کے ساتھ رزق چاہتا ہے, پھاڑنے والا شیر اپنی ساری توانائی کے ساتھ غذا کو چاہتا ہے, چھپ جانے والا چوہا غذا کو چاہتا ہے, مکار لومڑی غذا کو چاہتی ہے, بلدار بل کھانے والا سانپ بھی غذا چاہتا ہے, گوہ بھی غذا کو چاہتی ہے, بھیڑیا بھی غذا کو چاہتا ہے, کتوں کو بھی روٹی چاہیے, گائے بھینس کو بھی چاہیے, انسان کے بیٹے اور بیٹی کو بھی چاہیے, ہواؤں کو غذا کی ضرورت, پھول پتیوں کو غذا کی ضرورت, پانیوں کو ضرورت, بہنے کی زمین کے تہ میں چلنے والی مخلوقات کو غذا کی ضرورت. اللہ وہ اللہ ہے, اللہ وہ اللہ ہے جو ایک وقت میں خراب ہا خراب مختلف قسم کے کام کرتا چلا جا رہا ہے, کرتا چلا جا رہا ہے, نہ تھکتا ہے, نہ غافل نہ جاہل, اور نہ کہیں خفا کھاتا ہے. ذلکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. قل هو الله احد, یہ پیغام دنیا کو سنانے کے لیے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, دوسرا مطالبہ توحید کا. وحدانیت پہلا مطالبہ، دوسرا مطالبہ توحید کا، اللہ کے صفات میں بے مثل، اللہ کے صفات میں بے مثل، کوئی اس کی صفات میں شریک نہیں، وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى، الرحمن الرحیم، الملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز الجبار المتقدر، الخالق الباري، المصور الغفار القهار البهار، الرزاق الفتاح، العليم القادر، الباسط الحافظ، الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العليم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحكيم الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواحد، المجيد البعض، الشهيد الحق، الرقيب القوي، المتين الولي، الحميد المحصي، المبدي المعين، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الواحد الاحد، القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الاول الاخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، الزهر الطباخ، المنتقي، مالك الملك، ذو العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والاكرام، المخسف الجامع الغني، المغني المانع الضار النور، النافئ الهادي، البديع الباقي الوارث، الرشيد الصبور جل جلاله. جيبوا الله صفات میں بے مثل، اليس الله بكاف عبدا، کیا عجیب بات ہے جو ایسے اللہ کو مانتے ہوں پھر بھی اسے چھوڑ کر کسی اور کو پکارے، اسے چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جھکے، ایسے رب کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائیں، نہیں نہیں نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تجھ سے مانگیں گے اور تیری بندگی کریں گے، اللہ اپنی ذات میں احد، صفات میں احد، تیسرا مطالبہ، ولم یکن له کفوا احد، کوئی اس جیسا بھی نہیں، کوئی اس کی شبیہ، کوئی اس کا مثل، کوئی اس کی مثال، کوئی اس چاہتا اللہ کے نبی ہے، انت احق من ذکر، احق من عبد، انصر من ابتغی، ارحم من ملک، اجود من سئل، اوصى من اعطى، یا اللہ میں کہاں سے لاؤں تیرے جیسا، ساری عبارت کا خلاصہ، یا اللہ ہمارا نبی کہہ رہے ہیں یا اللہ میں تیرے جیسا کہاں سے لاؤں، تیرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، کیا کیسے کریں، تصور کیسے کریں، آدمی محسوسات سے غیر محسوسات کا تصور کرتا ہے، ہمیشہ دیکھی ہوئی چیزوں سے اندیکھی چیزوں کے اندازے لگاتا ہے، محسوسات سے غیر محسوسات کی طرف انسان سفر کرتا ہے، تو میرا رب کہہ رہا ہے لم یکن له کفوا احد، اس کو تم کیسے محسوس کرو گے، کوئی اس جیسا ہے ہی کوئی، لا تراه العیون، آنکھوں سے بڑے، لا تخالطه الظنون، تصور تخیل کی دنیا سے بلند و بالا تر، لا یسفه الواسفون، تعریف کرنے والے عاجز عاجز کی تعریف نہ کر سکے، کوئی اس جیسا، دیکھو صرف لفظ اللہ، میں ایک لفظ اللہ، کوئی اس جیسا نہیں، یہ نام بھی ایسا ہے، کوئی اس جیسا نہیں، دیکھو اللہ کا ترجمہ گاڈ تو ہے ہی نہیں، یہ تو کہنے ہی چاہیے، خدا علماء نے استعمال کیا ہے، لہذا میں یہ تو نہیں کہتا ہوں اس کا ترجمہ نہیں ہوگا، پر میرا ذاتی وجدان ہے، اللہ اللہ ہی ہے، اللہ کو خدا کہنا بھی کوئی زیبا نہیں ہے، کوئی مناسب نہیں ہے، اللہ بس اللہ ہی ہے، خدا کو فارسی کا ایک لفظ ہے، پتہ نہیں اس کی پوری ترجمہ نہیں کرتا کہ نہیں کرتا، لیکن کیونکہ علماء اہل حق نے اس کو ہمیشہ استعمال کیا ہے، تو میں یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ اس کا ترجمہ نہیں، لیکن میں ولی الناس فیما یعشقون مذاہب، ہر آدمی کے اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، میں یہ کہتا ہوں اللہ اللہ ہی ہے، نہ اللہ خدا ہے اور نہ اللہ گاڈ ہے، نہ وہ بھگوان ہے، وہ بس اللہ ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں، انگریزی میں کہو تو اللہ، عربی میں کہو تو اللہ، اردو میں کہو تو اللہ، فارسی میں کہو تو اللہ، پنجابی میں کہو تو اللہ، سرائکی میں کہو تو اللہ، بلوچی میں بولو تو اللہ، بروہی میں بولو تو اللہ، سندھی میں بولو تو اللہ، پشو میں بولو تو اللہ، مکرانی میں بولو تو اللہ، میمنی گجراتی میں بولو تو اللہ، انگریزی میں اور اٹالین میں بولو تو اللہ، اور فرینچ میں بولو تو اللہ، اور ہوسا میں بولو تو اللہ، کائنات کی جتنی زبانیں ہیں جس میں بولو اللہ کو نہ بدلو، اللہ اللہ ہی ہے، جو لا ہوا وہ وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا، اللہ بس اللہ ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، لفظ کا حرف نکالو تو مطلب بدل جاتا ہے، لفظ کا حرف نکال دو مطلب بدل جاتا ہے۔ جمیل کا جیم ہٹا دو، جمیل حسین کو کہتے ہیں، جیم جو ہٹ گیا تو میل بن گیا، میل تو گندگی کو کہتے ہیں، اور عربی میں میل جھک جانے کو کہتے ہیں۔ زیر لگا دو، میل بن گیا، تو میل ہماری زبان میں بھی میل ہے اور عربی میں بھی میل، مسافت کا پیمانہ ہے۔ اور اس میں سے یا ہٹا دو تو جمل بن گیا، جمیل کا اونٹ بن گیا، یا جمیل حسن تھا یا جمل اونٹ بنا۔ ایک اللہ وہ نام ہے جس کا کوئی حرف نکال دو مطلب نہیں بدلتا، مطلب اللہ ہی سے صادق آتا ہے۔ اللہ یہ الف ہٹ گیا، اللہ یہ الف ہٹ گیا، پیچھے رہ گیا للہ، تو قرآن بولا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ لام ہٹ گیا، پیچھے رہ گیا لہو، لہو تو قرآن بولا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ لام ہٹا دیا، پیچھے رہ گیا الہ، تو قرآن بولا وہو الذی فی السماء الہ فی الارض الہ، سارے حرف میں چھپا دیے، الف بھی، دو لام بھی چھپا دیے، صرف پیش کی آواز رہ گئی، صرف لام کی پیش کی آواز رہ گئی ہو، تو اس پر بھی قرآن بولا اللہ لا الہ الا ہو، ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ اللہ اللہ ہی ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، بھائیو یہ پیغام ہے دنیا کو پہنچانے کے لیے۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پسند کیا، اس زندگی کو دنیا میں رواج دینا، نبی کی اتنی عظمت تو دل میں پیدا کرنی ہے، امت کے اندر بھی اور ساری دنیا میں، کہ چلتے پھرتے غلام رسول نظر آئے۔ جب وہ پولیس والا نظر آتا ہے، وہ پولیس والا کھڑا، وہ فوجی کھڑا ہوا ہے، میں یوں کہتا ہوں اتنے غلام رسول ضرور بن جاؤ کہ بھائیو چلتے پھرتے نظر آؤ وہ غلام نبی جا رہا ہے۔ اتنی وردی نہ پھاڑو، اتنی وردی نہ اتارو کہ آتے جاتے میرا آپ کا کوئی شناختی کارڈ نہ ہو۔ دیکھو حکومت پاکستان بیچاری کمزور ہو، کمپیوٹر بنائے پھر بھی لوگوں نے جعلی شناختی کارڈ بنا رہے ہیں، کمپیوٹر میں سے بھی جعلی نکال لیے، انسان تو کمزور ہے۔ حکومت کہتی شناختی کارڈ دکھاؤ، شناختی کارڈ نہیں لاؤ گے پاسپورٹ نہیں بنے گا، شناختی کارڈ نہیں لاؤ گے حج پہ درخواست نہیں جا سکتی، شناختی کارڈ نہیں لاؤ گے عمرے کی درخواست نہیں دی جا سکتی، شناختی کارڈ نہیں لاؤ گے آپ کو آگے کسی جگہ سیٹ نہیں لے سکتی۔ اچھا حکومت پاکستان تو شناختی کارڈ مانگے، اللہ شناختی کارڈ نہیں مانگے گا، لالا میرے حبیب کا شناختی کارڈ دکھا، چھپا ہوا ہے تو معلوم ہو اللہ الہ الا اللہ بھی دل سے اکھڑا ہوا ہے۔ جو درخت حملہ ہونا شروع ہوتا ہے اس بات کی نشانی ہے کہ جڑ اکھڑ گئی، اگر میرے وجود میں محمدیت کی جھلک نہیں، میرے گھر میں دفتر میں تجارت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جھلک نہیں ہے، تو یہ بات کی نشانی کہ لا الہ الا اللہ اکھڑ چکا ہے۔ میرے بھائیو اتنے ضرور ہم غلام بنے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم غلام نبی نظر آئے، یہ دعوت ہے، یہ پیغام ہے دنیا کو سنانے کے لیے۔ دیہاتی شہر ہے، دیہات کے لوگ بھی ہیں، ایک بوری کھاد نہ دو فصل کو ساری فصل کا رنگ پیلا پڑ جائے گا۔ ایک سنت اللہ کے نبی کو چھوڑتے ہیں جب ہم، تو ایمان کی فصل کا رنگ بھی پیلا پڑ جاتا ہے۔ ایک سپرے نہ کرو ساری فصل برباد ہو جاتی ہے، ایک سنت اللہ کے نبی کی جب چھوٹتی ہے تو زندگیوں میں سے میرے بھائیو اس طرح تباہیاں آتی ہیں کہ رو کے بھی نہ رک سکیں گے اگر ہم نے توبہ نہ کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بٹھانا، آپ کی محبت بٹھانا ہمارے ذمے ہے، اور اس کو ساری دنیا کے انسانوں تک عملی طور پہ نکلو, عملی طور پہ لے کے چلو. اندازہ لگاؤ, ایک لڑکا فاضل, اس کا نام ڈینور میں کھڑا ہوا, پگڑی باندھی ہوئی, داڑھی رکھی ہوئی, لمبا کرتا, نیچے شلوار. ایک لڑکی آ کر اس سے کہنے لگی, آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں مسلمان ہوں. آپ کا لباس بڑا خوبصورت ہے, یہ کس کا ہے؟ کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے. تو لڑکی کہنے لگی, اور مسلمان یہ لباس کیوں نہیں پہنے؟ کون کی کوتاہی ایسی نہیں پہنتے؟ کہ مجھے اسلام سمجھائیں گے آپ کہاں؟ سڑک پہ کھڑے کھڑے بات کی, پانچ منٹ میں لڑکی مسلمان ہو. اپنی قیمت جانو. اللہ کا نبی جو طریقہ لایا, اس سے اونچا طریقہ کوئی نہیں. نماز زندہ ہو, سارے سینیور میں بے نمازی کوئی مرد عورت نہ رہے. اذان پر سارے دفتر بند ہو جائیں, دکانیں بند ہو جائیں, دوڑ لگے مسجد کی طرف, فروا الی اللہ, توڑو دوڑو, کہاں جا رہے؟ اللہ نے بلایا ہے, جا رہا ہوں. حی علی الفلاح, کامیابی کا سرٹیفکیٹ لینے جا رہا ہوں. مسجد جا رہا ہوں, کامیابی کا سرٹیفکیٹ لینے جا رہا ہوں. میرے اللہ نے مجھے بلایا ہے, حی علی الفلاح. کہاں جا رہے ہو؟ نماز پڑھنے جا رہا ہوں. تمہیں خیال آیا کہ کامیابی لینے جا رہا ہوں؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ حی علی الفلاح, آؤ نماز پڑھو. کیا ہوگا؟ حی علی الفلاح, آ جاؤ نماز پڑھو. کامیابی کا سرٹیفکیٹ مجھ سے نقد لے لو. کبھی نماز پہ جانے والوں کو خیال آئے کہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ لینے جا رہا ہوں؟ اور سنو, اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں, فحقن علی المزور ان یکرم زائرہ, توبہ لمن تطہر فی بیتہ ثم زارنی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, مبارک ہو میرے اس بندے کو جو گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آ رہا ہے, آ تو رہا ہے نماز پڑھنے, لیکن اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا کیا ہے, مبارک مبارک ہو ان چنیوٹ والوں کو جو گھر سے وضو کر کے مسجد میں میرا دیدار کرنے آ رہے ہیں. میری ملاقات, زیارت, زیارت وہ ملاقات ہوتی ہے جس میں دیدار بھی ہو. ملاقات میں ضروری نہیں کہ شکل سامنے آئے, لیکن زیارت کا مطلب ہوتا ہے کہ آمنا سامنا ایسا ہو کہ پردے اٹھ جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, نمازی کو مبارک ہو, وہ نماز پڑھنے نہیں آ رہا, میری زیارت کو آ رہا ہے. ہائے ہائے, میرے وہ بھائی کتنے محروم ہو گئے جن کو پانچ دفعہ اللہ نے جن میں بلایا, اور وہ پچاس سال میں پانچ دفعہ بھی نہ گئے. ان فیصلہ باد, دور کی بات نہیں, فیصلہ باد کی بتا رہا ہوں. ہماری جماعت کی تشکیل ہوئی, ایک مسجد میں ہم نے ڈرا لگا, گشت کر کے دو لوگ خصوصی گشت میں, دو لوگ آ کر میرے سامنے بیٹھے, میں نے بات شروع کی. ان کی عمر ہوگی 40-45 سال. مجھ سے کہنے کے مولوی صاحب آج ہم مسجد میں پہلی دفعہ آئے ہیں. میں نے بے ساختہ کہا, اس مسجد میں کریں گے؟ ویسے ہی مسجد میں پہلی دفعہ. میں نے کہا کبھی نماز نہیں پڑھی؟ کہنے کے آج تک نہیں پڑھی. میں نے کہا جمعہ کبھی پڑھا؟ کہنے کے آج تک نہیں پڑھا. میں نے کہا عید کبھی پڑھی؟ کہنے کے آج تک نہیں پڑھی. ساری امت میں نماز زندہ ہو, اللہ سے ملاقات خوش. ابھی آپ کو صرف بلا لینا, ناظم سینیور کا ناظم, کیا پی کا شوربہ, آپ کو بےچاری حکومت ڈاؤن ڈول, تو بےچارے ناظم کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے ناظم صاحب سدیا جانتا پیا, ناظم صاحب سدیا میں جانتا پیا, صدر صاحب نے بلایا, صدر صاحب نے بلایا, پتہ نہیں جی ہزار بندے دستی, صدر صاحب نے بلایا, صدر صاحب نے بلایا. اے اے, اور جو اذان پہ آ گیا نا مسجد میں, اس کو اللہ نے بلایا ہے اور اپنی ملاقات کے لیے بلایا ہے. جاؤ بڑی خوشی سے جاؤ. کہاں جا رہے ہو؟ اللہ سے ملنے جا رہا ہوں, اللہ سے باتیں کرنے جا رہا ہوں. سارے دکھ اللہ کو سنا دو, کوئی نہیں جو سن سکے, نہ ماں اتنا سن سکتی ہے, نہ باپ, نہ بیوی, نہ بچے, اللہ ہے جو سارے سن لے گا. کفا باللہ شہیدا, تو میرے بندے میں حاضر باش ہوں, جب مجھے بلاؤ گے سناؤ گے, میں ساری سنوں. سجدے میں سر رکھنے والا وہ ایسا جیسے اس نے اللہ کے قدموں پہ سر رکھ دیا. ہمارے نبی کا فرمان ہے, نماز میں سجدے میں سر رکھنے والا اللہ کے قدموں پہ سر رکھتا ہے. پاؤں پر پکڑ لو, مانگو, مانگنے کا طریقہ سیکھو, نماز میں رونا سیکھو. اللہ وہاں سے کام بنائے گا جہاں نہ کسی کو خواب آئے گا نہ خیال آئے گا. نمازوں کے ذریعے سے اپنا میرے بھائی تعلق بحال کرو. ساری امت کا 95% طبقہ نماز چھوڑ دیتا ہے. اگر بھائی معاشرہ تو ویسے ہی مٹ گئی. اچھے اخلاق, معاف کرنا, درگزر کرنا, یہ تو ہماری ڈکشنری سے ویسے نکل گیا ہے. اوروں کو چھوڑو, مائیں سسک رہی ہیں, بوڑھے باپ بے قرار ہو کر چارپائی پہ پلٹ رہے ہیں, کوئی جوان اولاد نہیں جن کو جا کے دو چار مٹھ مروڑے دے. ساری زندگی ان کو گود میں اٹھایا, پخانے دھوئے, پیشاب دھوئے, ان کی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے سارا دن سنجوٹ کے بازار میں دھکے کھائے. اور جب وہ جوان ہوئے, تو ان کو دوستوں کی یاریاں پسند آئیں, ان کو اپنی ادائیں پسند آئیں, ماں کی ہائے نکلی, بیٹی نے نہ پوچھا, باپ کراہا, بچے نے نہ پوچھا, بس خیر تو ہے, ٹھیک ہے تو خدمت کر دیں. ہاں الٹا منہ کنی کترا کے نکل گئے, کہیں کوئی باپ کام نہ کہہ دے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, اے آئے گا اکسا ہم ہو و اطا ازویت ہو و ادنا صدیق ہو و اکسا ابا ہو. ایک دن آئے گا جب میری امت بیویوں کی غلام ہو جائے گی, ماؤں کی نافرمان ہو جائے, اور دوستوں کو گلے لگائیں گے اور باپ کو دھکے دیں گے. اللہ کے نبی سے جبرائیل نے پوچھا, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا, صرف اللہ جانتا اور کوئی نہیں جانتا. اچھا کوئی نشانی تو بتا دے. تو آپ نے فرمایا, جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی ماؤں سے اس طرح سلوک کریں جیسے نوکروں سے کیا جاتا ہے, تو سمجھنا کہ اب قیامت کا دھماکہ ہونے والا ہے. جاؤ پھر کے دیکھو چنوٹ کے گھروں میں کتنی مائیں ہیں جو سسک رہی ہیں, کتنے باپ ہیں جو کرا رہے ہیں, اور جوان اولاد ہے وہ ٹیلیویژن کے سامنے بیٹھی, وہ کیبل کے سامنے بیٹھی ہے, وہ انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھی ہوئی, وہ دوستوں میں گپے مار رہے ہیں, وہ ماں باپ تڑپ رہے ہیں جن ماں باپ نے اس کو پروان چڑھانے کے لیے اپنا سب کچھ دفن کر دیا تھا. ایک بدو نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے طواف کرایا, تھک گیا, ماں کو بٹھایا. حضرت عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا, کیوں جی حضرت, میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا, تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے ایک دفعہ کبھی جو لمبا سانس لیا تھا, ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. ارے بدھو, ارے ان پڑھ, تو طواف کرا کے کہہ رہے ماں کا حق ادا کر دیا, ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. تو میں سگے بھائی, سگی بہنیں, پڑوسی, رشتے دار, ان کا رونا تو بعد میں روؤں, میں تو ماؤں کا رونا رو رہا ہوں, باپ کے رونے رو رہا ہوں کہ جوان اولاد ہے, ماں باپ ان کی خدمت سے محروم ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جرم کو مہلت دے دیتا ہے, موت کے بعد سزا دیتا ہے. ماں باپ کی نافرمانی ایسی بلا ہے, مرنے سے پہلے سزا بھگت کے مرے گا اور آگے بھی الگ بھگتے گا. ہاں توبہ تو سب کچھ, توبہ سے تو ہر چیز مٹ جاتی ہے. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ بڑا گناہ ہو گیا. ہم نے کہا, اچھا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی مر گئی. کہا خالہ زندہ ہے؟ کہا جی ہاں. کہا جا خالہ کی خدمت کر, معاف ہو جائے گا. آپ نے فرمایا, جو صبح صبح جا کے ماں باپ کی زیارت کر لے, شام تک اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھل جاتے ہیں. ایک ہو اس کی زیارت کرے تو ایک دروازہ, دونوں ہوں تو دو دروازے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح گھر سے نکلتے تو کہتے, السلام علیکم یا اماں رحمت اللہ کما ربیتنی صغیرا. اماں السلام علیکم, اللہ تیرا بھلا کرے جیسے تو نے مجھے بچپن میں پالا. تو آگے وہ جواب دیتی, وعلیک السلام یا بنیا ورحمت اللہ کما بررتنی کبیرا. ارے میرے بیٹے, تجھ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو, اللہ تجھے جزا دے, اگر میں نے بچپن میں تیرے لیے تھکاوٹ دیکھی تو تو نے میرے بڑھاپے میں مجھے ٹھنڈک پہنچا کے حساب برابر کر دی. حضرت علی سے کسی نے پوچھا, حسن آپ کا بیٹا کیسا ہے؟ آپ کا بیٹا حسن کیسا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا, جب میں رات کو چلتا ہوں تو میرے آگے آگے چلتا ہے, جب میں دن میں چلتا ہوں تو میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے, جس گھر میں بیٹھا ہوں اس کی چھت پہ نہیں چڑھتا, کھانے کے لیے ہاتھ بڑھاؤں تو اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے، جب تک میرا ہاتھ سالن سے نکل نہ آئے وہ ہاتھ آگے نہیں بڑھاتا کہ پتہ نہیں کون سی بوٹی میرے باپ کو پسند آئے اور میں کہیں نہ اٹھا لوں، جب تک میرا روٹی سے ہاتھ واپس نہ آئے حسن کا ہاتھ روٹی کی طرف نہیں جاتا، دن میں پیچھے چلتے ہیں، کیوں؟ پیچھے سے کوئی حملہ کرے تو میرے اوپر آئے، آگے تو خود دیکھ رہے ہیں، آگے آپ خود دیکھ رہے ہیں، پیچھے سے خطرہ ہے تو پیچھے چلتے ہیں، رات کو اندھیرا ہے آگے کا نظر نہیں آ رہا تو خود آگے ہو جاتے ہیں، اگر کوئی آفت آئے تو پہلے مجھ پر آئے پھر میرے باپ پر آئے، تو بھائیو اکثر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ماؤں کو انہوں نے دکھ دیے ہوئے ہیں، باپ کی فریادیں ہیں اور انہیں کچھ سنائی نہیں دیتا، ان کے کانوں میں ڈاٹ پڑ چکے ہیں، دل سنگ ہو چکے ہیں، پتھر ہو چکے ہیں، یہ وہی ہیں جن کا ایک آنسو ماں باپ کو تڑپا دیتا تھا، اور یہ وہی ظالم ہیں جن کی ماؤں کے زارو قدار آنسو ہیں اور ان کے پتھر دل پر کوئی جھونک نہیں رہی تھی۔ امام بخاری نے واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی ایک گاؤں میں گئے تو وہاں عصر کی نماز ہوئی تو قبرستان سے قبر پھٹی، ایک آدمی نکلا قبر سے نکلا، اس کا منہ گدھے کی طرح، اس نے تین دفعہ آواز لگائی پھر قبر میں غائب ہو، تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا یہ شخص بستی والوں کا شرابی تھا، اس کی ماں اس کو روکتی شراب نہ پیا کر، مگر بکواس نہ کر کھوتے کی طرح ہینگ کی رہتی ہے، تو جس دن سے یہ مرا ہے اس دن سے اس کا یہ ہو رہا ہے، اثر کے بعد قبر پھٹتی ہے یہ نکلتا ہے، اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہے، تو تین دفعہ یہ ہائے ہائے کرتا ہے اور پھر قبر اس کو دوبارہ واپس کھینچ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے بڑے مجرمین کو چھپا دیتا ہے، لیکن یہ ماں باپ چیز ایسی ہے کہ ان سے ٹکرانے والوں کے لیے اللہ کا نظام شدید ہو جاتا ہے۔ اپنی ماؤں کی دعائیں لو، اپنے باپ کی دعائیں لو، اگر زندہ ہیں، مر گئے تو ان کے لیے کچھ پڑھو کچھ کرو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے اس کو دو بیٹیاں دی یا دو بہنیں دی، وہ ان کی پرورش کرتا رہا، پھر ان کا خرچ کرتا رہا یہاں تک کہ ان کی شادی کر دی، پھر شادی کے بعد بھی خرچ کرتا رہا یہاں تک کہ مر گیا، اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ اور ہمارے کیا کہتے ہیں، بہنوں کا حق ہی کھا جاتے ہیں، اور کوئی بہن مطالبہ کرے تو کہتے ہیں کتنی بے غیرت ہے، ڈرامہ کو حصہ مانگ دی، اتنی کتنا بے غیرت ہے جو بہن کا حصہ کھا گیا، ایک کھاتی کی دودھ پینے والی، ایک ہی نسخے سے بننے والی بہن ہے، اس کا حصہ کھا گیا، الٹا اس سے کہہ رہا تو کتنی بے غیرت ہے، تو بھائیوں سے حصے مانگ، بے غیرت تو یہ ہیں جو اللہ کے قرآن کا مذاق اڑا گئے۔ ہمارے پنجاب میں تو کوئی ذمہ دار بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتا زمین میں، اچھا ساری زمین شریکہ نبوت لگی جا رہی ہے، یہ کہتے ہیں ساری زمین شریکہ نبوت لگی جا رہی ہے، پٹواریوں سے مل کر زمین اتروا لیتے۔ میرے بھائیو بڑا ظلم ہے، نہ نماز بچائے گی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے بیٹیاں دی، اس نے بیٹیوں کو پالا، رقیہ دی، ام کلثوم زینب دی، رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، بیٹے تو فوت ہو گئے رضی اللہ عنہم۔ تو یہ معاشرت ختم ہوئی پڑی ہے، بھائی بھائی کا دشمن، وفا تم نہ دیکھو گے ہر کسی میں، زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق اور معاشرت، یہ ہر گھر میں زندہ ہو، یہ سارا پیغام ہے جو ساری دنیا تک پہنچانا ہے، اور اس سارے کا صلہ اللہ سے لینا ہے اور کسی سے نہیں لینا۔ لا نريد منكم جزاء ولا شكور۔ تو میرے بھائیو اس محنت کو اپنی ذمہ داری سمجھو، اس کو ساری دنیا میں پھیلانا ہم اپنے ذمہ سمجھیں، آج تک جو کوتاہی ہوئی اس سے توبہ کریں، کتنے حقوق اللہ میں کوتاہی، حقوق العباد میں کوتاہی، بہن بھائیوں کے حق میں، ماں باپ کے حق میں جتنی ہوئی ہے، بہت بڑا مجمع ہے، اور اللہ کا شکر ہے اکثر نوجوانوں کا مجمع ہے، آج ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے توبہ کر لو سارے، منہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، اپنی زبان سے دوہرا دو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، کہہ دیا سب نے، توبہ کر لی سب نے، پکی کے کچی پکی کر لیا۔ دیکھو بھائیو اللہ بڑا کریم ہے، توبہ کر ساری معاف کر دیتا ہے، ہزار سال کے ہوں، لاکھ سال کے ہوں، ایک گناہ ہو ایک کروڑ ہوں, اتنے ہوں کہ آسمان کی چھت پہ چلے جائیں, تو بھی جب آدمی کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے تو اللہ سارے ہی معاف کر دے. اور پھر مزے کی بات یہ تانا نہیں دیتا, اچھا ہونا گیا دم تیرے کوئی نہیں, اکھیاں تیری کوئی نہیں, ہوں تیری کہیں توبہ. جس عمر کے حصے میں آ جائے اللہ معاف کر دے, اللہ تعالیٰ کہتے جاؤ معاف کر دے. بلکہ اور مزے کی بتاؤں, من تقرب الی تلقیته من بعید, اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں جو توبہ کر کے میری طرف آتا ہے میں کیا کرتا ہوں. دیکھو ماں کو منانے جاؤ نا ناراض ہو تو منہ پھیر کے بیٹھ جاتے, باپ کو منانے جاؤ وہ الٹا پہلے سلواتیں سناتا ہے پھر جا کے کہیں معافی دیتا ہے, بھائی کو منانے جاؤ وہ کنڈا ہی نہیں کھولتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھے منانے کے لیے چل پڑتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں, میں اپنے عرشوں سے اتر آتا ہوں اور اس کی راہوں میں کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں. آ جا آ جا, سینیور کی گلیاں تاریخ صحیح پر میں تیرے استقبال کے لیے تیری گلی میں کھڑا ہوں. تلقیتہ من بعید, تلقیتہ من بعید, میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. تو بھائیو آج سچی توبہ کر لو کہ اللہ کی رحمت اتر آئے اور اللہ ہمارے اور آپ کے استقبال کو آ جائے, تو نیت کر دینے سارے بھائی توبہ کی, سارے جگ سے توبہ کروانی ہے کہ اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آ جائے, امت کی سختیاں دور ہو جائیں جو پچھلے 200 سال سے شکی میں ٹک رہے ہیں. نیا سال شروع ہوا ہے, انگریزی سال بھی اللہ کا اور قمری سال بھی اللہ کا, جب سورج اللہ کا ہے چاند اللہ کا ہے تو سورج اور چاند کے جو دن بنے مہینے بنے سارے ہی اللہ کے ہیں, کوئی کسی کی طرف منسوب ہو گئے کوئی کسی کی طرف منسوب ہو گئے, میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں. تو بھائی ایک نئے سال کی روٹین ہے, کچھ لوگوں نے منایا ناچ گا کے, ہم منا لیں توبہ کر اور ان بھائیوں کے لیے بھی توبہ کریں اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ ہمارے ان بھائیوں بہنوں کو بھی معاف کر دے جنہوں نے سال کی ابتدا کی تیری نافرمانی کے ساتھ, ان کے لیے بھی رو کر مانگیں. اور آج اس بات کی نیت کریں کہ یا اللہ تو ہمیں اپنے فضل و احسان سے معاف فرما دے اور درگزر فرما دے, ہم تیرے غلام ہیں تیرے بندے ہیں تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں, تو ہماری ابتدا ایسے ہو کہ یا اللہ آئندہ پورا سال پوری زندگی تیری کتاب میں گزرے. تو اس کی نیت کرتے ہیں سارے بھائی, پکی نیت کر لی. دیکھو بھائی جن بھائیوں نے سچی توبہ کی ہے انہیں مبارک ہو, اللہ کی قسم وہ اس وقت ایسے بیٹھے ہیں جیسے ابھی ماں نے ان کو جنا. حقوق باقی رہ گئے, حقوق طلب کرنے کا گناہ معاف, فرائض ذمے رہ گئے, فرائض طلب کرنے کا گناہ معاف ہو, تو ان کو مبارک. اگر یہ سارا مہینہ توبہ کرے تو سینیور کے جتنے شیطان یہاں آئے ہوئے ہیں وہ ابلیس کی طرف سے بھیجے ہوئے ان سب کی ہائے ہائے آج ہو جائے, اور یہ ان کے نوحے بڑے شیطان تک بھی جائیں گے, وہ بھی پریشان ہو جائے گا وہ یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا, جنہوں نے توبہ کر لی. تو بھائی آج سارا مہینہ توبہ کرے, ٹھیک ہے نا بھائی, پکی کرتے ہیں توبہ. اب ساری امت کو اس پہ لانا ہے, اب بولتے جاؤ بتاتے جاؤ, جو آگے بڑھے گا اللہ اس سے آگے بڑھائے. نقد بتانا بھائی, آپ سارے بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ نماز پر اپنی دکانیں بند کرنے کی نیتیں فرمائیں. یہ بہت بڑی دعوت ہے, دیکھنے میں کچھ نظر نہیں آتا لیکن یہ بہت بڑی عظیم و شان دعوت ہے. تو جو بھائی نماز سے دکانیں بند کریں گے, گزرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. اب جن کی دکان نہیں ہے مثلاً تو دفتر میں ہیں, یہ ساری دکاندار بیٹھے ہیں, اچھا نماز پر دکان بند کرنی ہے. اور جب آپ نماز کے لیے آنے لگیں دائیں بائیں والوں کو اتنا کہہ دیں میں نماز پہ جا رہا ہوں, روزانہ بھی کہہ دیں میں نماز پہ جا رہا ہوں, تو ایک دن آئے گا کہ آپ کے دائیں بائیں والے بھی دکان بند کر کے آپ کے ساتھ جا رہے ہیں. اس چیز کو روزانہ کہا جائے وہ آہستہ آہستہ اثر کرتے ہیں. ہمیں بہت سے بھائی کہتے ہیں آپ لوگ ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں, کوئی نئی بات تو بتاتے نہیں, ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں, چھ ہی نمبر بیان کرتے ہیں, اور تو آپ کچھ کرتے ہیں, آپ کے پاس اور کوئی علم نہیں ہے. غرض و غائب کے لحاظ سے بات ہوتی, میں پہلے مثال ہوں, یہ جو پیپسی والے ہیں، کوک والے ہیں، ان کی غرض یہ ہے کہ لوگ ہمارے خریدار بن جائیں۔ تو ہر طرف آپ دیکھو گے پیپسی پیپسی پیپسی کے اشتہار، ہر اخبار میں پیپسی، ہر روزانہ ٹیلی ویژن میں پیپسی، رسالوں میں پیپسی، اور اشتہارات میں پیپسی۔ اور جنید جمشید تھا نا، ماشاء اللہ اللہ نے اس کو توبہ کی بھی توفیق دے دی اور سب کو چھوڑ دیا، تو وہ اس کو جو آخری پیشکش کی تھی پیپسی والوں نے 2.5 کروڑ کی دی تھی، 10 گانے تھے، 2.5 کروڑ روپئے اس پہ آنا تھا۔ میں کہ اتنے لوگ اتنا پیسے یہ خرچ کرتے ہیں، تو روزانہ ایک ہی بات کر رہے ہیں پیپسی والے، تو کیا پیپسی والے پاگل ہیں؟ تو ایک ہی بات روز کر رہے ہیں، ایک ہی بات روز کر رہے ہیں۔ تو مجھے جنید نے بتایا کہ ایک بات، میں تو اپنے طور سے کر رہی ہوں اس کو، کہ روزانہ ایک بات کہتے کہتے کہتے کہتے اب نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں 8 کروڑ بوتل فروخت ہوتی ہے پیپسی کی ایک دن، 8 کروڑ بوتل پیپسی کی فروخت ہوتی ہے ایک دن میں۔ اگر وہ ایک دفعہ کوئی اور بات کرتے، دوسری دفعہ کوئی اور کرتے، ان کو کوئی خریدار بنتا، جو تو پیپسی دیکھو پیپسی دیکھو پیپسی، ادھر سے سنا ادھر سے سنا ادھر سے سنا ادھر سے سنا، نہ چاہنے کے باوجود بھی ہاتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ انسانی نفسیات ہے۔ تبلیغ کی دعوت یہ ہے کہ ہر مسلمان اللہ کے رسول کا فرما بردار بن جائے اور اس کے حکموں پر آ جائے اور اس کو آگے پہنچائے۔ لہٰذا ہم اسی بات کو بار بار کہیں گے، بار بار کہیں، اللہ کے حکموں میں کامیابی، حضور کے طریقے میں کامیابی، نماز پڑھنے میں کامیابی، اچھے اخلاق میں کامیابی، صحیح نیت میں کامیابی، دعوت کو لے کر فروش کامیابی، بار بار ایک ہی بات چلتے چلتے چلتے۔ میں 1980 میں یہاں آیا تھا، وہ ادھر مسجد تھی، گڑھ والی مسجد مرکز تھا، وہاں بھی شب جمعہ میں نے دیکھی تھی 100-150 آدمیوں کی، اور آج کی شب جمعہ بھی دیکھ رہے ہیں ہم۔ اتنی بڑی مسجد بنائی پھر بھی چھوٹی پڑ گئی۔ تو ایک ہی بات روز دوہراتے دوہراتے دوہراتے ذہن پہ وہ چوٹ پڑتی رہی پڑتی رہی پڑتی رہی۔ یہ نفسیات بدلنے کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے، ایک اس کو بار بار کہو، بار بار کہو، بار بار کہو۔ سنتے وقت ہمارا تبلیغ کے کام کا موضوع علم بڑھانا نہیں، علم کی زیادتی نہیں، ہم تو خالی شوق پیدا کرتے ہیں، پھر پڑھتے رہو سیکھتے رہو۔ ہم ذرا ایک ہی بات کو بار بار کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، سن سن کے کوئی نماز پہ آ جاتا ہے، کوئی حرام چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ ایک آدمی مچھر اٹھا کے چل پڑے، ایک آدمی نمازی بن جاتا ہے تو ہمارے دوسرے نمبر کی تشکیل ہو، ماں باپ کا فرما بردار بن جاتا ہے، تو چوتھا نمبر وجود میں آ گیا۔ ابھی پرسوں میں نے ایک جگہ بیان کیا تو ایک آدمی میرے پاس آ کر کہنے لگے، بس یہ آج کے بعد میری سود سے توبہ۔ اس چیز کو بار بار سن سن کر احساس بیدار کرنا، یہ نقطہ ہے جو ہم بار بار ایک چیز کو کہتے ہیں، ایک چیز کو، یہ نہیں کہ بتانے کے لیے ہمارے پاس مواد نہیں ہے، نہیں، ہم جب ایک اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی اسی کو بار بار اسی کو بار بار اسی کہتے کہتے کہتے اللہ نے ساری دنیا میں۔ میں بھی بنگلہ دیش سے آ رہا ہوں، اب یقین میں نے یوں لگ رہا تھا جیسے زمین سے انسان اگ رہے ہیں، اجتماع دیکھ رہا ہوں، وہاں کے اجتماع پر گیا تھا، جیسے لگ رہا تھا زمین سے انسان نکل رہے ہیں۔ دعا والے دن کچھ 7 کلومیٹر تک لوگ بیٹھے ہوئے تھے دعا کے، 7 کلومیٹر، ایئرپورٹ وہاں سے 7 میل ہے، 7 کلومیٹر ہے، 7 کلومیٹر تک بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں تھا۔ ایک ہی بات کو کہتے کہتے کہتے کہتے لوگ خریدار بن رہے ہیں نا، روزانہ پیپسی والے اشتہار دیں گے تبھی تم کے خریدار بنے۔ تو ہم بھی روزانہ اشتہار دے رہے ہیں، اللہ کے حکموں میں کامیابی، حضور کے طریقے میں کامیابی، وہ پڑھ پڑھ سن سن سن سن کچھ نہ کچھ خریدار۔ اور اللہ کا شکر ہے، دیکھو یہ سب نوجوان بیٹھے ہیں، 98% نوجوان بیٹھے ہیں، یہ ہماری نرسری آئی بیٹھی ہے، نرسری۔ اور ہمیشہ جو باغ لگتا ہے نرسری سے لگتا ہے، درختوں سے نہیں لگتا، نرسری سے۔ تو آج کے اس بے حیائی کے دور میں بھی یہ نوجوان چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں تو کوئی لگتا بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی ایک ہدایت کی ہوا چلنے والی. جب اللہ ارادہ کر لے گا تو پھر اسے کو روک نہیں سکے گا. اس سے بھی زیادہ بے حیا پروگرام چل پڑے. جب اللہ ہدایت کا ارادہ کرے گا تو اس نے فرعون کے گھر میں حضرت آسیہ کو ایمان دیا. کون روک سکتا. تو میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا نماز کے لیے جاؤ. بھائی میں نماز کے لیے جا رہا ہوں. کہہ کے چلے جاؤ تو ایک دن آپ کا سارا بازار نمازی بن جائے. ہم کہتے ہیں بس ادھر حکم دو ادھر نافذ کرو. دیکھو اسلام نافذ کرنے کی چیز نہیں ہے. یہ زبردستی کا پودا نہیں ہے. یہ دل سے اگنے والا پودا ہے. اللہ نے اسلام کو درخت سے تشریح دی ہے. درخت کبھی زبردستی اگتا ہے؟ ہم اگا سکتے ہیں چلو نکل نکل نتر مار مار کے دل میں ساری کھوپڑی بند دیتا نکل. وہ سارا بیج توڑ کے بیٹھ گئے تو نکالو گے کیا؟ موسم دیکھو, حالات دیکھو, زمین دیکھو, پانی دیکھو, تیاری دیکھو, بیج دیکھو, پھر اسے کاشت کرو, پھر اللہ کو چھوڑ, اللہ اسے اگانا شروع کر دے گا. اسلام بھی ایسا ہی ہے. یہ درخت اس کی مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. یہ دل کے دل کی زمین میں یہ کاشت کیا جاتا ہے. اس کی جڑیں دل میں کاشت ہوتی ہیں اور جسم کی زمین پر پھر یہ پھیلتا پھیلتا پھیلتا پھیلتا سمراور باراور پھلدار پھولدار ہو کر یہ پھر ایسا مہکتا ہے کہ سارا چمن مہک جاتا ہے. یہ زبردستی کی چیز نہیں ہے. یہ جو لائٹ آ رہی ہے اس کا پیچھے ایک کنیکشن ہے. اگر اس کو توڑ دیا جائے پھر آپ اس کو ٹیوب کو کہیں بال پاؤ اور بال پاؤ تیری بڑی مہربانی بال پاؤ یہ جلے گی. پھر آپ جوتا اٹھا بلنے کا نہیں بول میں ذرا بن جاؤں سر پھاڑ جاؤں جلے گی نہیں. کیوں؟ وہ اندر سے تو کٹ گئی اب کیسے جلے. اب کیا کرو اس کو اس کی اندر کی طاقت کو جنریٹر کے پاور کے ساتھ جوڑ دو پھر یہاں سے بٹن نمبر ٹک آپ کے اشارے پر جلے گی. آپ کے اشارے پر تو کٹ گیا ہے اللہ تعالیٰ. محبت سے آواز کر لیں آپ کا یہ جہان بھی بن جائے گا وہ جہان بھی بن جائے گا. اللہ نے رزق دیا ہے زکات ادا کریں. ذمہ دار ہے عشر ادا کریں. زمین کا اللہ نے حصہ رکھا ہے. 20 من آ جائیں 1 من غریب کا ہے. 19 من ذمہ دار کے 1 من غریب کا. 100 روپے کھڑا ہوا ہے 250 روپے غریب کے ساڑھے سامنے تاجر کے ذمہ دار کے مالدار کے نیچے ہیں. یہ 250 روپے اللہ نے میرا ہاتھ نہیں رکھا. اللہ نے بنی اسرائیل سے 10 روپے دو 100 میں 10 دو. ہم نے کہا 100 میں 250 دو 40 منٹ. پھر اس کو بھی نصاب مقرر کیا. پھر اس کو بھی یہ فضل فرما سال پڑا رہے پھر زکات دو. سال نہ گزرے نہ دو زکات دو. دنیا بڑی غریب ہے. جس ملک کا نظام معیشت سود پر ہو وہ ملک کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا. چاہے امریکہ ہو چاہے کویت ہو چاہے برونائی ہو چاہے وہ جاپان ہو میرے رب کی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے. حق اللہ الربا ویرب الصدقہ. سود کا نظام کبھی خوشحالی نہیں لا سکتا. دنیا بڑی غریب ہے. اللہ کے نام کا فرض کرو اس کو رواج دو. اپنی شادیوں کو سادہ کرو. اپنی تقریبات کو سادہ کرو. اپنی ضرورتوں کو سادگی پھیلاؤ اور ان کا فرض کرو. اللہ تعالیٰ اس کا سلا دے گا 10 گنا کر کے 100 گنا 1000 گنا بے شمار کر کے اللہ یہاں نہیں دے گا وہاں نہیں دے گا. تو بھائیو ثقافت کو رواج دینا ہے. اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا رواج ہو. غریبوں کو ایسا دو کہ اپنے ہاتھ کو بھی پتا نہ چلے کہ میں نے کیا دیا ہے. اور اگر بھول جاؤ کہ میں نے کیا دیا ہے احسان چلانا سب کچھ برباد کر کے رکھ دیتے. کبھی کسی کے ساتھ نیکی کر کے احسان نہ جتلانا ہر شے برباد ہو جائے گی. آپ نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ نہ بات کرے گا نہ پاک کرے گا نہ ان کی طرف نظر کرے گا بلکہ الٹا دردناک عذاب دے گا. ابو ذر بے قرار ہو گئے یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ نے کہا المنان احسان کر کے جتلانے والا. المنفق صلعته بالحلف الكاذب جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچنے والا. اس نوٹ کے دکانداروں کو سمجھاؤ جا کے سارا دن جھوٹی چکنے کھاتے چودہ بیچ رہے ہیں. اللہ بات نہیں کرے گا, اللہ بات نہیں کرے گا, اللہ نظر نہیں کرے گا. تیسرا تو بہت عام ہے, المشبل ازارہ, اپنے تخنوں کو شلوار پاجامے پتلون سے ڈھکنے والا, اس کی بھی خیر نہیں, اس کو بھی دردناک عذاب ہے. ما اسفل القعبۃ من النار, حضور نے فرمایا جس کے تخنے ننگے نہیں ہوں گے تو یہاں سے لے کر یہ سارا حصہ آگ میں ڈال دیا جائے گا, کیونکہ تخنے چھپانا یہ تکبر ہے اور تکبر والا جنت میں نہیں جائے گا. ہمارے نبی کا تہمت یہاں تک ہوتا تھا, آڈیشن دن تک یہاں تک, ہمیں اجازت دی کہ یہاں تک کر لو, یہاں تک کر لو, لیکن یہاں حرام ہے. اس طرح کرنے والے کو نہ اللہ دیکھے گا, نہ بات کرے گا, نہ اس سے بات کرے گا, الٹا دردناک عذاب دے. لا یکلمہم, لا ینظر الیہم, لا یزکیہم, ولہم عذاب الیم. کیا لگتا ہے, تھوڑا سا اوپر کا نتیجہ لگتا ہے, کیا زور ہے؟ اگر نماز میں آتے ہیں تو سوچا ہوتی کتنے میں یا نماز پڑھی پھر اسے لیے فیصلہ کریں گے پتہ نہیں کرا کبھی گنا ہو گیا. بعض علماء کے نزدیک تو نماز ہی قبول نہیں کر سکنے ننگے نہ ہوں, نماز ہی نہیں ہوتی. میں لگا ہمارے امام صاحب کو جزائے خیر دے, بڑی چھوٹے انہوں نے امت کے لیے, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے, بڑی گہری نظر تھی امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ. اب تخنے سے نیچے تک لے جانے والا, جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچنے والا, اور احسان کر کے چھٹانے والا. بھائی اپنے لباس کو ایسا رکھو کہ کل کو کہیں پکڑ نہ ہو. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہمت باندھتے تھے, ایک دفعہ شلوار کا نہیں ہے اسے پسند فرمائے تب پردے کے لیے بڑا اچھا. حضرت علی اکثر شلوار باندھے, کبھی کبھی تہمت اکثر حضرت علی شلوار. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہمت باندھتے تھے, پیچھے سے تو یوں اٹھاتا تھا اور آگے سے یوں جھکا ہوتا تھا, تھوڑا سا جھکا ہوتا تھا, پیچھے سے اٹھا تھا آگے سے جھکا ہوتا تھا. تو ہمارے پنجاب کا سمجھ جو سہولت ہوتا ہے وہ پیچھے وہ کر دینا ہے اور وہ کھل جاؤں گا, یعنی ذریعہ ہوا لگ گندی گئے ہر جگہ ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے مکے میں, تو انہیں ایسے تہمت باندھا ہوا تھا, تو یہ تو بنو امیہ تو بڑے سرداروں میں تھے اور بنو امیہ بڑے طاقتور تھے. وہ کہیں گے عثمان یہ تو نے کیا فقیروں والے لباس پہنا ہوا ہے, کیا تو نہیں کرو؟ تو انہوں نے فرمایا میرے محبوب ایسے ہی باندھتے ہیں, میں بھی ایسے ہی باندھتا ہوں. ہاکذا یصنع صاحب نار. تو بھائیو اللہ کے نام کا خرچ کرو اور احسان نہ جتلاؤ, سودا بیچو پر جھوٹی قسم نہ کھاؤ, شلوار کرتا پاجامہ پہناؤ پر تخنے نہ یہ رکھو, تخنے نہ چھپاؤ, اللہ کے دربار میں سرخرو ہو کر اٹھو. اب معاف کرنے میں جلدی کرو, معافی مانگنے میں بھی جلدی کرو, زیادتی کر بیٹھو معافی مانگنے میں جلدی کرو, زیادتی ہو جائے معاف کرنے میں جلدی کرو, ساتو وسطہ ہو معاف کرو, گھر گزر کر ان ساری چیزوں کو کرو گے اللہ تعالیٰ دنیا بھی چمکائے گا آخرت بھی چمکائے گا. مہینے میں تین دن باقاعدگی سے نکلتے رہو, یہ بجٹ ہے تین دن ہر مہینے کا, یہ سارا مہینہ لگائے ہر مہینے کو, میں چار مہینے کہہ رہا ہوں, سال میں کہہ رہا ہوں, ساری زندگی صرف تین دن, لیکن ہوں پابندی سے ہر مہینے ہوں, پوری زندگی میں انقلاب آ جائے, ہر مہینے تین دن لگائے پابندی. جمعرات کو یہاں سے سوچنا ہے مسجد نور, یہاں قیام کریں, دوڑ پڑیں, صبح جائیں دھیان سن کے, اور مہینے میں تین دن کے لیے نکل جاؤ, کسی بھی جماعت کے ساتھ چلے جاؤ, مجھے فلاں کے ساتھ بھیجو, وہ مجھے فلاں کے ساتھ بھیجو, یہ اسباب کی حد تک ٹھیک ہے, یہ اس سے دار و مدار نہیں, ہدایت اللہ کے خزانوں سے آتی ہے. ہجرت کے برابر عمل کوئی نہیں, اللہ کی راہ میں نکلنے کے برابر عمل کوئی نہیں. تو ایک روایت میں کہا جنت کی حور کہے گی آپ کو پتا ہے میری آپ کی شادی کب ہوئی؟ وہ کہے گا نہیں. وہ کہے گا آپ نے فلاں کو جو بھلائی کی دعوت دی تھی اس بول کے بدلے میں اللہ نے میرا آپ کا نکاح کر دیا. تین دن میں کوئی ایک آپ جوڑ کر اللہ کو پسند آ جائے گا. اور حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا جنت میں کٹور ہے جس کا نام ہے حنینا ہے, جب وہ چلتی ہے تو 70,000 نوکر اس کے دائیں طرف آ جاتے ہیں اور 70,000 اس کے دائیں طرف آ جاتے ہیں. 140,000 خدام میں وہ چلتی ہے, اس کے جسم پہ 70 جوڑے ہوتے ہیں. 70 کا مطلب ہوتا ہے بے شمار, عدد مراد نہیں بہت زیادہ, 70 جوڑے. ہر جوڑے میں ایک رنگ آتا ہے ایک جاتا ہے, ایک آتا ہے ایک جاتا ہے, اور ہر رنگ کے لحاظ سے اس کے چہرے کا میک اپ بدلتا بدلتا بدلتا بدلتا ہے. اور جب وہ ایک قدم رکھ کر چلتی ہے تو 1,00,000 قسم کا نخرا اپنے سامنے کو وہ دکھاتی ہے. اس کے ایک قدم میں ایک قدم میں 1,00,000 نخرے چھپے ہوئے ہیں. اور جب وہ اس کی طرف یوں بڑھتی ہے تو چہرہ, اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, لیکن اگر میں یوں پیٹ پھیر کر جاؤں گا اور میری کمر دیکھیں گے نا, چہرہ تو نہیں دیکھیں گے. اس کا کیا ہے, جب وہ سامنے ہوتی ہے تو چہرہ سامنے ہے, جب وہ یوں پیٹ پھیرتی ہے تو چہرہ پھر بھی سامنے کے سامنے رہتا ہے, چہرہ غائب نہیں ہوتا, چہرہ سامنے رہتا ہے. سمندر میں چھوک ڈالے سمندر نیچے ہو جائے, سورج کو انگلی دکھائے سورج اندھا ہو جائے, مردوں سے بات کرنے میں زندگی کی لہر دوڑ جائے, زندوں کو جھلک دکھا دے کے کلیجے پھٹ جائیں, دوپٹہ ہوا میں لہرا دے سات زمین آسمان معطر ہو جائیں, خوشبودار ہو جائیں, چند بال توڑ کے دنیا میں رکھو سارے جہان میں روشنی پھیل جائے, مہر جائے, خوشبو ہو. جب وہ مسکراتی ہے تو دانتوں سے ایسا نور نکلتا ہے تو جنت اوپر سے نیچے تک ساری بہت چوری روشن ہو جاتی ہے. جنت والے فرشتوں سے کہتے ہیں یہ نور کہاں سے آیا, تو ان سے کہتے ہیں ایک حور اپنے خاند کے سامنے مسکرا رہی ہے, یہ اس کے دانتوں کا نور ہے جو چھن چھن سے باہر آ رہا ہے. مشک امبر زعفران کافور سے بنایا, آگے حیات اس میں ڈالا, پھر اپنے نور کی تجلی اس پہ ڈالی, اللہ کے نور میں سے ان کے چہرے کا نور ہے, اور وہ پیدا نہیں ہوتی, ناشعات ہیں, مولودات ہیں. ولادت ہوتی ہے درجہ بدرجہ, نشأت ہوتی ہے ایک دم, کہ ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیضا, اس میں مشک امبر زعفران کافور چلتے ہیں, اوپر اللہ کے نور کی تجلی پڑتی ہے, پوری نور کامل نکل کے باہر آ جاتی ہے. فرشتے ان کے اوپر خیمہ لگا دیتے ہیں, موتیوں کا بے جوڑ موتی کا خیمہ, پھر وہ نیچے گاتی ہیں, اگر جہان وہ گانا سنے گے ان کے کلیجے کھٹ. ایسے میں بیٹھا ہوگا اس طرح, ایسے تانگے دراز, ایسے ایسے بیٹھا, تو دو لڑکیاں اس کے سرانے ہوں گی دو پاؤں کی طرف, ان سے کہے گا میں چنیوٹ میں گانے نہیں سنتا تھا, ہاں آج کی موسیقی بڑے گھاٹے کا سودا ہے. اللہ جنت میں کہے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے, آج ان کو جنت کا گیت سنایا جائے گا باقی محروم. تو آج کے قبل کی کیا بھائیوں خاک ہے, اور آج کے آواز کی کیا سر ہے, اور آج کے یہ گانے بجانے کے آلات میں کیا ساز ہے, کیا سوز ہے, کیا آواز ہے, یہ سب شیطان کی آوازیں ہیں. وہ کہیں گے اور تم نے کس گندی چیز کا نام لے لیا, سنو ہم تمہیں جنت کا گیت سناتے ہیں. وہ شروع ہو جائیں گے یہ ایسے لگا ہوا ہے کسی ہاتھ پہ یوں بیٹھا بیٹھے, اس کو 70 برس گزر جائیں گے ان کا گیت ختم نہیں ہوگا. مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہمارا گانا ہوتا ہے 3.5 منٹ کا, جب لوگ شوق سے سن رہے ہیں تو ہم کھینچ کے 10 منٹ لے جاتے ہیں, 10 منٹ سے آگے کبھی نہیں لے گئے, ورنہ الٹا ٹماٹر پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا سر تمہاری موسیقی تو کوئی موسیقی نہ ہو, یہ تو ویسے ہی حرام ہے, حلال بھی مطلب یہ اگر اچھی بھی لگے تو بھی یہ حرام ہے, حرام تو نہیں کرنا چاہے, اچھی لگے چاہے بری کرے. میں نے کہا جنت کا سب سے چھوٹا گانا 70 سال کا ہے, جنت کا ایک دن جو 1,000 سال کا ہے, اس میں 70 سال تو پتہ بھی نہیں چلے گا, یوں گزر جائیں گے. تو چاروں مل کر گائیں گی, سات درخت سے ہوا پتے اور پھول اور کلیاں اور ٹہنیاں آپس میں ٹکرائیں گی, وہ سارا ساز بن جائے گا, اور یہ لڑکیاں آواز بن جائیں گی. یہ ساز و آواز, یہ سر اور ساز مل کر ایک ایسا سما پیدا کرے گا, 70 برس بیٹھ کے سونے اس کو ہوش میں کام رکھوں. لیکن یہ شرط اللہ نے لگائی ہے, انہیں سناؤں گا جو چنیوٹ میں گانے نہیں سنتے تھے, وہ نہیں سن سکتے, جن کے کان گندی فاحشہ آوازوں سے زہریلے ہو جائیں، تیز آلود ہو جائیں، ان کو یہ نصیب نہیں ہو سکتا کہ وہ جنت کی حور کا نغمہ سنیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا وہ جنت کی لڑکی ہے نا، جب نکل کے باہر آتی ہے تو 70,000 نوکر ادھر ہوتے ہیں، 70,000 ادھر ہوتے ہیں، وہ کہتی ہے این الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ان لكل من امر بالمعروف ونهى عن المنكر فهمنے بھلائیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں کے مٹانے والے، میں ہر اس کی بیوی ہوں جو بھلائی پھیلاتا ہو برائی مٹاتا ہو۔ میں اس سال حج پہ تھا تو کچھ یہ کرغستان کے نوجوان آئے، وہ مل رہے تھے، وہاں پورا تبلیغ والوں کا قافلہ تھا، تو میرے پاس کی لائٹ ملانے کے لیے وہ بےچارے تھکے ہوئے تھے، کہ تھوڑی ان سے بات کریں۔ میں نے بات شروع کیوں نہیں سے گھومنا شروع کیا، اور بات بھی ترجمے سے ہو رہی تھی، ترجمے میں آدمی اور ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، میں نے دیکھا تو سو ہی رہے ہیں، تو میں نے عینا کی کہانی چھوڑ دی۔ جب میں نے تھوڑا سا سنایا تو ان کی ایسی آنکھیں کھلی، جب میں نے حدیث قدم کی تو ایک نوجوان کہنے کا ترجمان سے مولوی صاحب سے پوچھو ایک ایک زیادہ ہے، وہ ایک ایک زیادہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں 3 دن ہر مہینے آپ لگائیں، لگائیں پابندی سے، پتہ نہیں کس بول پہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے۔ بہت بڑا تذکیہ کا راستہ ہے یہ، 3 دن پابندی سے لگاؤ ان شاء اللہ۔ اور بھائی آپ کے آپ علاقے میں جماعت آ جائے ان کا احترام نہیں کرتے تو ان کو مسجدوں سے بھی نہ نکالنا، بہت سے گاؤں ایسے ہیں جہاں سے نکال ہی دیتے ہیں۔ اب بھائی بےچارے کہتے ہیں آپ کو غریب مسکین مسافر لوگ، مسافر تو سب کا مہمان ہوتا ہے، ساری بستی کا مہمان ہوتا ہے، بھائی آپ کے محلے میں آ جائے ان کا احترام کرو، اور دن میں کچھ وقت نکالو قرآن کی تلاوت کے لیے، کچھ وقت نکالو اللہ کے ذکر کے لیے، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار۔ ماں باپ زندہ ہیں تو کبھی ان کے سامنے اف بھی نہ کرو، کبھی ان کی ہائے نہ سننا، نہیں تو ہر شہر برباد ہو جائے۔ ہاں وہ نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی اطاعت نہ کرنا، پر نہ غصہ فکر بھی نہیں کرنی۔ بعض تبلیغ میں نوجوان داڑھی رکھ لیتے تو مائن پیچھے پڑ جاتے، مناد باپ یہاں اطاعت فرض نہیں ہے، لیکن گستاخی اب بھی نہیں کرنی، گستاخی اب بھی نہیں کرنی۔ ماں باپ زندہ ان کی دعائیں، چلے جائیں قریبی رشتے دار خالہ ہے پھوپھی ہے چاچا ہے ماموں ہے ان کی خدمت کر کے دعائیں، پڑوسی سے حسن سلوک کرو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام کرتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آپ کو آگے بڑھاتا رہے گا۔ کرو گے نا سارے بھائی نماز کی تیاری۔